นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังผมเคยเล่าเรื่องแปลกๆของพระเกจิอาจารย์มาหลายรูปส่วนใหญ่จะเป็นพระที่ท่านมรณภาพไปแล้วทั้งสิ้นแต่วันนี้จะเล่าเรื่องของพระคุณเจ้ารูปหนึ่งซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในวัดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดระยองเรื่องราวของท่านที่ประสบมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจใคร่รู้แล้วก็มีประโยชน์ต่อสาธุชนคนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งต่างๆเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตตามที่คนเก่าคนแก่เขาเคยเล่าให้ฟังนั้นมีความจริงเพียงใดอย่างเช่นเรื่องที่ว่าทับมาเนี่ยเคยมีผีพรายน้ำผีกระสือที่มาบตะพุทธคือถ้าเราเห็นพระภิกษุนั่งเรียงกัน10รูปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักท่านเลยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าองค์ไหนรูปไหนที่ท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงระดับไหนมีกริตยาคมกริตยาคุณหรือไม่ทุกรูปก็คงจะเป็นพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้จักพระรูปนั้นรู้ถึงความเป็นมาของท่านประวัติของท่านเราก็จะรู้ว่าบางรูปบางองค์นี่ไม่ใช่พระธรรมดาแล้วขอพาท่านทั้งหลายไปรู้จักและนมัสการพระครูพิทักษ์ถาวรคุณหรือว่าหลวงพ่อเชยถาวโรวัดเจ้าวาดวัดกระเฉดตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยององค์นี้เป็นคนละรูปกับหลวงพ่อพระอาจารย์เชยวัดละหันไร่นะครับองค์นี้ท่านชื่อเชยฉายาถาวโรท่านเป็นผู้เล่าให้อาจารย์ยอดฟังโดยมอบบันทึกที่ท่านบันทึกไว้ถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเกิดในวัดของท่านเกิดใกล้ๆวัดของท่านเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่ผู้เล่าเป็นพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการมีผู้เคารพนับถือมากมายท่านย่อมไม่เอาเรื่องที่ไร้สาระไม่เป็นความจริงมาเล่าเพราะว่ามันทำให้ท่านต้องมัวหมองอบัติ8เปื้อนศีลของท่านหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ถาวรคุณนี่ท่านบวชที่วัดมาบขาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยนะครับโดยมีหลวงพ่อชื่นเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเฉลิมวัชชากภกูฏเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยเป็นอนุสาวนาจารย์นะครับเป็นพระคู่สวดท่านเล่าว่าสมัยเป็นเด็กมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเคยโดนผีพาเคยหลงป่าใหญ่เคยเรียกฝนเคยเป็นหมอจำเป็นเรื่องที่จะเล่านั้นท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าอาตมาในแต่งเรื่องไม่เป็นเล่าเอาที่จำได้เท่านั้นนะครับเริ่มด้วยเรื่องโดนผีพาก่อนบ้านที่อยู่ของท่านเวลานั้นก็คือบ้านเลขที่14หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งปัจจุบันเขตนั้นเปลี่ยนเป็นอำเภอนิคมพัฒนาแล้วสมัยนั้นมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนประมาณสัก20หลังเห็นจะได้บ้านที่อยู่อาศัยก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นดีเท่าที่จำได้ก็มีต้นมะขามใหญ่2ต้นอยู่ทิศตะวันออกต้นหนึ่งทิศเหนือต้นหนึ่งส่วนทิศตะวันตกก็มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งนอกจากนั้นก็จะมีต้นมะม่วงส้มโอมะพร้าวมะนาวหลังบ้านจะเป็นทุ่งนาถึงเวลาทำนาก็จะลงไปทำนากันโยมพ่อแกมีที่ดินทำไร่อยู่ประมาณ30ไร่ส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลังมันหัวใหญ่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพื้นที่ยังใหม่ตอนนั้นปลูกอะไรก็งามหมดบ้านที่อยู่ก็ติดอยู่กับบ้านของนารักนารักเนี่ยเป็นน้องของแม่ของโยมพ่อนะฮะเป็นน้องแม่โยมพ่อโยมพ่อเรียกนารักท่านก็เลยเรียกตามโยมพ่อว่านารักนารักไปด้วยนารักคนนี้เป็นคนเรียนวิชาอาคมเวทมนต์ต่างๆมีเยอะตามตัวนี่สักลายพร้อยเลยเต็มตัวพอถึงวันพระขึ้น15ค่ำแกจะบ้าบ้าสักทีก็ต้องช่วยกันไปจับไปล่ามโซ่โซ่ที่ล่ามนี่ใหญ่มากขนาดข้อมือเสร็จแล้วเอาไปผูกเสาเรือนบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีใต้ถุนสูงก็เอาแกไปล่ามกับเสาใต้ถุนพื้นดินนั่นแหละใครๆก็ไม่กล้าเข้าใกล้กลัวแกจะทำร้ายเอา พอถึงขึ้น15ค่ำทุกเที่ยวันพระเนี่ยต้องล่ามโซ่กันทุกครั้งไปท่านก็บอกว่าอาตมาไม่รู้ว่าเขาทำกันมานานเท่าไหร่แล้วจำความได้เขาก็ทำกันอยู่แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำโยมพ่อก็เอาควายมาล่ามที่ทุ่งนาให้ควายกินหญ้าโยมพ่อก็คงจะเป็นห่วงนารักก็บอกไอ้หนูไปดูนารักกันก็ชวนอาตมาอาตมาก็เดินตามโยมพ่อไปพอไปถึงบ้านนารักก็เห็นเขาล่ามก็อยู่เสาเรือนใต้ถุนบ้านพอนารักหันมาเห็นโยมพ่อก็บอกว่าไอ้ขุนมึงคอยดูนะกูจะเตะโซ่ให้ขาดนะพอแกพูดจบแกก็เตะโซ่ขาดเป็นสองท่อนเลยเออด้วยอนุภาพมนต์ขลังที่แกเรียนมานี่โซ่ขาดจริงๆขาดเป็นสองท่อนโยมพ่อวิ่งเลยไอ้หนูทั้งไอ้หนูทั้งโยมพ่อละวิ่งวิ่งตอนนั้นอาตมาวิ่งตามโยมพ่อมาหันมาไปดูแกก็ไม่เห็นแกตามมาก็บอกพ่อเขาไม่ได้ตามมาโยมพ่อหันมาเห็นเขาไม่ตามทีนี้ก็เปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินเร็วๆเวลาผ่านไปประมาณเกือบปีนะนารักคนนี้ก็เสียชีวิตลงนายบุญเรือนเนี่ยเป็นลูกของนารักเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันก็มาชวนบอกว่าเมื่อคืนพ่อกูตายสนุกน่าดูเลยคนมาเต็มบ้านเนี่ยมีขนมกินเยอะเออมันว่าพ่อมันตายสนุกว่างั้นมีขนมกินอร่อยด้วยอาตมาก็ไปเล่นไปกินขนมกันที่บ้านนารักเนี่ยอาตมาเป็นเด็กที่ชอบดูคนโตว่าเขาทำอะไรกันเขาไปเอาไม้ฝาบ้านมาทำโรงก่อนที่เขาจะเอาศพใส่โรงเขาจะจุดธูปเทียนเรียกลูกหลานให้มากราบศพต่อจากนั้นเขาจะใช้ใบฝรั่งรองโลงแล้วก็ยกศพใส่สมัยก่อนนั้นไม่มียาฉีดศพเหมือนกับสมัยนี้ต่อมาเขาก็ใช้ไม้รวก4ต้นตัดให้เท่ากันมาทำเสา4มุมหลังคาข้างบนเขาก็ใช้ไม้รวกผ่าเป็นซีกทำเป็นหลังคาเขาเอาผ้าเหลืองพระเนี่ยมุงไปหลังคาเสาก็ใช้ผ้าเหลืองพันรอบสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีมันแลดูวังเวงน่ากลัวเขาใช้ตะเกียงเจ้าพายุหลายลูกตะเกียงเจ้าพายุเขาเอาน้ำมันเติมแล้วก็เอาสูบลมพอสูบลมตะเกียงก็ติดสว่างไปทั่วเพราะว่ามันมีหลายลูกช่วยให้สว่างเวลาพระจะมาสวดก็ต้องเดินมาไม่มีรถรับส่งเหมือนสมัยนี้หรอกตอนเช้าท่านก็ต้องเดินมาฉันกลางคืนก็เดินมาสวดพอพระสวดจบกลับไปวัดแล้วอยู่ทั้งนี้เขาก็จะสวดพระมาลัยมีลูกคู่รับกันฟังดูวังเวงชอบคนแต่ก็ยังดีมันทำให้ไม่เงียบอยู่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านเมื่อถึงกำหนดที่เขากำหนดไว้ถึงเวลาที่เขาจะนำศพไปป่าช้าเขาก็จะใช้คน4คนหามไปเพราะสมัยนั้นไม่มีรถที่จะบรรทุกศพก็ต้องใช้คนหามระหว่างทางจะไม่มีการหยุดระหว่างทางโดยเด็ดขาดนะเวลามีคนจะไปเปลี่ยนคนที่หามอยู่แล้วนี่กูจะเดินออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหยุดไม่ให้หยุดนะคือคนเข้าคนออกก็ต้องเข้าออกกันเองส่วนคนหามนี่ก็จะเดินไปข้างหน้าตลอดส่วนข้างหน้าศพก็จะมีคนแบกตู้พระธรรมมีพระเดินถือสายศีลอยู่ข้างหน้าจะมีญาติเดินตามมันไปเป็นแถวพอไปถึงป่าช้าเนี่ยเขาก็จะใช้ปืนที่ตัดไว้ก่อนมาวางเรียงกันเพื่อที่จะเอาโลงศพไปวางบนไม้ที่วางเรียงไว้น่ะก่อนที่เขาจะเอาโลงไปวางบนไม้เขาจะใช้ผ้าสบง4ผืนวาง4มุมเสร็จแล้วนิมนต์พระสี่รูปไปชักผ้าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแบบนี้เสร็จแล้วสัปเหร่อก็จะเปิดฝาลงแล้วบอกให้ญาติดูเป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนั้นสัปเหร่อก็จะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนราดที่ใบหน้าศพตอนนั้นก็มีคนขอน้ำมะพร้าวสัปเหร่อก็จะยักไว้ให้ไอ้ที่เอาไปเนี่ยเขาบอกจะเอาไปให้เด็กมันชอบนอนกรนมันเป็นเรื่องแปลกเขาว่าเด็กที่ชอบนอนกรนพอกินน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วเด็กก็จะไม่นอนกรนอีกถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเอาไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะยกโลงศพขึ้นวางบนเชิงตะกอนใช้น้ำมันราดพื้นเสร็จแล้วก็จุดไฟใช้ผ้าโยนข้ามโลง3ครั้งหลวงพ่อชื่อนั้นบอกว่าการเอาผ้าโยน3ครั้งเนี่ยเป็นปริศนาธรรมคือให้ข้ามไฟ3กองคือโลภโกรธหลงนพินเนี่ยเป็นภรรยาของนารักผู้ตายแกร้องไห้ตลอดเวลาตั้งแต่เคลื่อนศพออกจากบ้านจนถึงป่าช้าร้องเสียงดังมากตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กอยู่ก็นึกสงสารนพิน ไม่เข้าใจว่าคนเราทำไมเกิดมาแล้วต้องตายด้วยแล้วทำไมถึงต้องมีคนร้องไห้ไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆพอใกล้มืดสัปเหร่อก็เอากระดูกห่อผ้าขาวเอามาที่บ้านของผู้ตายเสร็จแล้วพระก็มาสวดมนต์เย็นตอนเช้าพระก็มาฉันเช้าก็เป็นอันเสร็จพิธีความจริงแล้วเรื่องมันก็น่าจะจบแค่นั้นเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วแต่ไม่เป็นอย่างนั้นหลังจากงานผ่านไปสองคืนพอเข้าคืนที่สามอาตมาจำได้ว่าประมาณสามทุ่มกว่าเดือนสว่างแจ้งส่งแสงเข้ามาทางหน้าต่างก็ทำให้มองดูอะไรได้ชัดเจนแต่ว่ามีเสียงสุนัขมันเห่าหอนรับกันเป็นทอดเดือนที่สว่างก็กลับสลัวมัวมนลงมีลมพัดเข้ามาเย็นเจี๊ยบเลยตอนนั้นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่น้องเข้านอนกันหมดแล้วอาตมาก็นอนไม่หลับนอนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสงเดือนก็สลัวสุนัขก็หอนนอนก็นอนไม่หลับอาตมาเป็นเด็กในชอบดูอยากรู้อยากเห็นสุนัขมันหอนไม่หยุดก็อยากจะรู้มันหอนมันเห่าอะไรก็เดินออกมาที่ลูกชานนะหลวงพ่อท่านเขียนว่าอย่างนั้นนะคนโบราณเขาเรียกลูกชานความจริงก็นอกชานนั่นแหละท่านบอกว่าที่บ้านอาตมานะเขาต่อลูกชานจะอยู่ติดกับตัวบ้านจะมีบันไดลงอาตมาก็สังเกตเห็นสุนัขมันเห่าเหมือนกับมันเห็นอะไรสักอย่างเดือนสลัวก็ทำให้มองเห็นได้ยากก็มีลมเย็นเข้ามาไอความรู้สึกในช่วงนั้นเหมือนกับมีมือใครเข้ามาจับแขนพาเดินลงบันไดบางครั้งก็จำได้บางครั้งก็จำไม่ได้ว่าสถานที่มันอยู่ตรงไหนคนที่พามาเนี่ยมองเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าเดือนสลัวถึงเดือนจะสลัวยังไงก็มีความรู้สึกได้ว่าคนที่พามาเนี่ยรูปร่างใหญ่ตัวดำเลยในจิตสำนึกเวลานั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากต้องเป็นผีนรกแน่นอนเพราะว่าแกรูปร่างใหญ่แล้วตัวดำแกจะพาเราไปไหนแกเดินจุงมือมากลางทุ่งนาผ่านสวนของแกแล้วก็พามาที่หน้าบ้านของแกเสร็จแล้วพอถึงหน้าบ้านแกก็จับเอวอาตมาแล้วชูขึ้นมาให้ยืนบนลูกชานน่ะบ้านของแกแหละอาตมามองไปในบ้านก็เห็นนภินภรรยาของแกนั่งคุยอยู่กับอาสอดเนี่ยเป็นมัคคนายกที่วัดด้วยนะเป็นหมอตำแยด้วยเวลาใครท้องจะคลอดลูกก็มาตามไปทำคลอดทั้งที่แกเป็นผู้ชายนี่แหละอาสอดกำลังนั่งกินหมากกินหมากกันก็คุยกันไปอาสอดก็หันมามองที่ลูกชานที่มีบันไดขึ้นบ้านที่อาตมายืนอยู่ก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอาสอดก็หันกลับไปคุยกับนภินต่อเสร็จแล้วก็อาสอดก็หันมามองอีกครั้งนึงคราวนี้ทักบอกว่าไอ้หนูมาไงอาตมาก็ไม่ตอบแกก็บอกต่อว่าไอ้หนูมึงกลับบ้านรอดหรือเปล่าอาตมาก็ไม่ตอบอ้าวงั้นเดี๋ยวอาไปส่งอาสอดก็เดินลงบันไดอาตมาก็เดินตามพอเดินเข้าสวนบ้านอาสอดก็เรียกโยมแม่ป้าจีนปล่อยให้เด็กมายังไงได้ยินเสียงโยมแม่บอกว่าไม่รู้เห็นมันเดินออกไปข้างนอกไม่รู้ไปไหนเวลานั้นอาตมาก็รีบวิ่งขึ้นบ้านโยมแม่ถามไปไหนมาลูกอาตมาไม่ตอบรีบเข้านอนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นเพราะนรกเนี่ยคงจะหวงเมียก็เลยมาพาอาตมาไปขัดขวางไม่ให้เมียคุยกับใครผีพานี่เป็นเรื่องแปลกบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อพระครูพิทักษ์ถาวรคุณท่านเล่าท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาตมาแต่งเรื่องไม่เป็นหรอกก็เขียนไปตามที่ตัวประสบมาเนี่ยแหละทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองเรื่องหลงป่าใหญ่ท่านไปหลงป่าใหญ่กันยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนครับทีนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องหลงป่าใหญ่ที่พระอาจารย์เฉยท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนี้พื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นป่าดงดิบบางแห่งคนเข้าไปจับจองเพื่อจะทำไร่บางแห่งก็ยังไม่มีปล่อยเป็นป่ารกสัตว์ป่าก็ชุมมีคนไปล่ามากินสัตว์ใหญ่เช่นช้างเสือหมูป่ากวางวัวกระทิงหมี นี่สัตว์ใหญ่ๆส่วนสัตว์เล็กก็กระรอกไก่ป่าลิงกระแตนกนกเยอะสัตว์ป่าก็หากินง่ายสัตว์น้ำก็หากินง่ายพื้นที่อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็งามตอนนั้นก็มีนายสำราญนายบุญเรือนนายสุนทรนายชมแล้วก็อาตมาก็ไปขัดอีทุบอีทุบเนี่ยเป็นกับสำหรับดักสัตว์เล็กเช่นกระแตกระรอกนกปกติก็จะไปกู้ไปดูทุกวันวันที่จะหลงป่าเนี่ยก็มีคนผู้ใหญ่เขาบอกเขาว่าในป่ามันมีเถาวัลย์หลงอย่าไปข้ามเถาวัลย์หลงนะในสมานเนี่ยอุ้มน้องมาด้วยขอไปด้วยอาตมาก็บอกว่าสมานเองอย่าไปเลยน้องยังเล็กอยู่ในสมานก็ไม่ไปประมาณสัก4โมงเย็นก็เดินทางเข้าป่ากันเดินเข้าป่ามาได้สักครู่หันไปดูก็เห็นลูกมะแมงไอ้ต้นมะแมงอันนี้ถ้าลูกมันยังไม่สุกจะเป็นสีเขียวถ้าสุกจะเป็นสีแดงมีรสหวานนะก็แย่งกันเก็บวิ่งไปขึ้นต้นนอนวิ่งไปต้นนี้มันมีหลายต้นลึกเข้าไปในป่าดงดิบมันเป็นป่าใหญ่ทีนี้ลึกเข้าไปกลับไม่เจอหาทางกลับไม่ได้ทางเคยมาก็หาไม่เจออ้าวตะวันก็ใกล้จะตกความมืดก็กำลังจะมาในเรือนเนี่ยตัวเล็กกว่าคนอื่นร้องเรียกแม่มารับหนูด้วยมารับหนูด้วยอาตมาก็ห้ามมาอย่าร้องอะเรือนเดี๋ยวซีอุยมันกินตับในช่วงนั้นซีอุยกำลังอารวาสในเรือนไม่กล้าร้องเงียบเนี่ยส่วนทั้งบ้านรู้ว่าเด็กหายเพราะนายสมานที่จะขอมาด้วยไม่ให้มาไปบอกเพราะว่าเขามีน้องยังเล็กอยู่ก็บอกมันเข้าป่าไปกู้อีทุบในป่ามันยังไม่กลับกันมาเลยนะพินก็มาที่บ้านมาต่อว่าโยมแม่ปล่อยให้เด็กเข้าป่ามืดแล้วยังไม่กลับโยมแม่ก็บอกจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะผู้ใหญ่พรหมแสนสิริเป็นผู้ใหญ่บ้านเวลานั้นตีเกราะเคาะไม้ชาวบ้านก็มารวมกันที่บ้านผู้ใหญ่ก็บอกให้ชาวบ้านทราบว่าเด็กหายไป5คนบางคนก็บอกว่าเมื่อตอนเย็น2โมงยังเห็นเล่นอยู่เลยผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันไปกู้อีทุบประมาณ4โมงเย็นยังไม่กลับมันมืดแล้วผู้ใหญ่จะเอายังไงก็ต้องตามมาสิมืดก็ต้องตามก็แบ่งกันกลุ่มละ10คนออกตามบางคนก็เอาไฟฉายไปด้วยป่าก็ใหญ่ก็ไม่รู้จะไปอยู่จุดไหนเนี่ยหาไปบ่นไปเสือก็ชุมช้างก็มีงูจงอางก็ชุมมันเป็นป่าดงดิบอ่ะทีนี้ที่อยู่ในป่ากันเนี่ยนายสุนทรเป็นเด็กคนเดียวที่มีมีดติดตัวมาอาตมาก็ให้เจ้าสุนทรเนี่ยตัดต้นไม้มาปูนอนบอกสุนทรเองนอนริมนั่นอาตมาจะนอนริมนี่ไอ้3คนให้นอนกลางถ้ามีเสียงเรียกอย่าขานรับนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือร้ายอาตมาก็บอกทุกคนว่าใกล้สว่างจะได้ยินเสียงไก่ขันเราจะออกทางนั้นเชื่อว่ามันจะต้องมีบ้านคนเพราะไก่มันจะต้องอยู่บ้านคนประมาณ4ทุ่มก็ได้ยินเสียงคนเดินคุยกันบางทีก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกประมาณ1:00เสียงเดินเสียงคุยเสียงตะโกนก็หายความเงียบวังเวงเข้ามาแทนที่ป่าทั้งป่าเงียบกริบเลยจิ้งหรีเรไรที่ส่งเสียงก็นิ่งก็ทำให้อาตมาเกิดความสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นก็ลุกขึ้นนั่งไปมองรอบๆ บริเวณก็เห็นดวงไฟสีแดง2ดวงดวงหนึ่งใหญ่ดวงหนึ่งเล็กไม่เท่ากันอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่มีแสงสว่างรอบๆดวงไฟอาตมาก็นอนมองดวงไฟสีแดงจนหลับไปมาตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเสียงไก่ไกลก็มีใกล้ก็มีไก่ขันอยู่ใกล้ๆก็มีนี่น่าจะมีบ้านคนอยู่ใกล้ๆทุกคนก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะออกกันทางนี้แหละไปทางเสียงไก่เนี่ยพอเดินออกมาโยมพ่อก็เดินเข้ามาพอดีแกก็พูดว่ากลับบ้านแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกพอมาถึงบ้านเรื่องน่าจะจบแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นพอตกเย็นตะวันใกล้จะตกดินปรากฏว่าพากันวิ่งเข้าป่าต้องวิ่งไล่จับกันมีอาตมาคนเดียวที่ไม่วิ่งอาตมาก็นั่งคิดคนที่โดนผีเข้าสิงนี่น่าจะเป็นคนจิตอ่อนนพินแกก็ไปหาหลวงพ่อชื่นไปบอกว่าหลวงพ่อนิมนต์ทำน้ำมนต์ให้เด็กหน่อยมันไปหลงป่าพอกลับมาตกเย็นมันก็จะวิ่งเข้าป่ากันอีกแล้วจับกันไม่ไหวหลวงพ่อชื่นได้ฟังก็ทำน้ำมนต์มาให้ทั้งกินทั้งอาบมีอาตมาคนเดียวที่ไม่ได้กินไม่ได้อาบเพราะไม่ได้ไปวิ่งกับเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องนึงที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังต ่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียกฝนนะคือตอนนั้นอาตมาสมัยยังเด็กอายุประมาณ6ขวบเห็นจะได้จำได้ว่ายังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือเพราะว่าเด็กจะเรียนมันต้องอายุ7ขวบขึ้นไปบ้านโยมพ่อกับบ้านยาอ่ำนี่อยู่ไม่ไกลกันนักอาตมาก็ไปอยู่บ้านยาอ่ำเป็นประจำยาอ่ำนี่แกจะไปหาหัวมันสำปะหลังที่ขึ้นอยู่ตามหัวปลวกบางทีก็ไปหาตามหลุบที่เจ้าของเขาขุดไปขายแล้วบางหลุบหัวมันหักเจ้าของเก็บไปไม่หมดย่าแกก็ไปขุดออกมาแกจะมีกระบุงสำหรับใส่หัวมันพอได้หัวมันมาแกก็จะเอาหัวมันมาหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอามาตากแดดถ้าแดดดีๆสัก 3-4 วันก็แห้งแกก็ไปขายให้โรงโม่มันซึ่งอยู่ไม่ไกลนักก็เป็นรายได้พออยู่ได้อยู่มาวันนึงอาตมาก็มาเล่นตามประสาเด็กก็ไม่เคยนึกหรอกว่าการมาครั้งนี้จะทำให้ย่าเสียผลประโยชน์อาตมากำลังเล่นอยู่ย่าแกก็นั่งซับมันหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆพอแกหั่นเสร็จแกก็เอาใส่กระบุงเพื่อจะเอาไปตากแดดย่าก็ลุกขึ้นจะเอามันไปตากแดดวันนี้อากาศดีแดดก็ดีอากาศปลอดโปร่งตากสัก 3-4 แดดก็คงจะแห้งเอาไปขายได้ขณะที่ย่ากำลังจะเดินลงบันไดอาตมาเห็นย่ากำลังจะเดินลงบันไดก็พูดว่าฝนจะตกแล้วย่าแกก็หันมามองจะเอาฝนที่ไหนมาตะวันจ้าขนาดนี้แม่ฝนบนฟ้าก็ไม่มีอากาศก็ปลอดโปร่งย่าแกก็เอามันไปตากหลังบ้านที่หลังบ้านจะมีลานปูนไม่เล็กไม่ใหญ่เขาทำไว้สำหรับตากมันพอย่าแกตากมันเสร็จย่าก็กลับเพื่อมานั่งบนบ้านฝนที่ไม่มีเข้ามาก่อนว่าจะตกทีนี้โอ้โหมันเทชนิดไม่ลืมหูลืมตามันที่ย่าแกตากไว้นี่ลอยป๋อไปกับสายน้ำเลยลอยไปติดกับกองขยะบ้างไปติดกับต้นไม้บ้างใบไม้กลบบ้างทรายกลบบ้างโอ้เสียหายหมดฝนตกนานมากประมาณเกือบชั่วโมงแต่ก็น่าแปลกใจมองไปข้างนอกไม่มีฝนเลยมีเฉพาะบ้านย่าเท่านั้นนะเป็นเรื่องแปลกเอ๊ะเกิดขึ้นได้ยังไงย่าแกก็เรียกให้เข้ามาหาไอ้หนูเห็นอะไรไม่ดีเที่ยวพูดไปนะมึงมันปากพระร่วงคำพูดของย่าก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าปากพระร่วงเนี่ยคืออะไรแต่ก็นิ่งเฉยไม่ได้ถามอะไรพอผลหายย่าก็มาที่บ้านพ่อไม่รู้ว่าย่ากับพ่อเขาคุยอะไรกันต่อมาไม่นานพี่สาวก็เกิดโรคอีสุกอีใสขึ้นตามตัวอีสุกอีใสเป็นเม็ดตุ่มๆโยมพ่อให้ไปเอาลูกทับทิมไปผลกับน้ำซาวข้าวใช้ขนไก่จุ่มลงไปแล้วก็เอามาทาทาครั้งเดียวอีสุกอีใสที่เป็นเม็ดตุ่มๆก็ยุบหายตอนนั้นอายุครบบวชโยมพ่อก็เอาไปฝากกับหลวงพ่อชื่นให้หลวงพ่อชื่นเป็นอุปชาบวชให้หลวงพ่อเฉลิมวชากพกุฎเป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นคู่สวดพระอาจารย์สมชายเป็นอนุสาวนาจารย์คือคู่สวดนะเขามีอยู่สององค์ตอนนั้นบวชแล้วก็ได้รับฉายาว่าถาวโรถาวโรแปลว่าผู้มั่นคงอาตมาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2518เวลา 8:39 น.คือสำเร็จเป็นพระโดยสมบูรณ์เวลา 8:39 น.เนี่ยเป็นเรื่องแปลกแปลกยังไงก็คือในใบสูติบัตรก็คือใบเกิดนี่ก็ระบุว่าเกิดวันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 8:39 น.วันเกิดกับวันบวชตรงกันทั้งเดือนทั้งวันทั้งเวลาสำเร็จเป็นพระสมบูรณ์เวลา 8:39 น.คลอดออกจากท้องแม่ก็ 8:39 น.เหมือนกันครั้งแรกก็ไม่ได้สนใจพอมาดูใบสุทธิแล้วมาดูใบเกิดก็ให้นึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ตรงกันหมดพอบวชได้ประมาณ15วันงานเข้าเลยวันนั้นอาตมาลงมาเดินในสวนวัดถือหนังสือสวดมนต์มาด้วยกำลังนั่งดูหนังสืออยู่โยมอาสอดก็เดินเข้ามาหาโยมอาสอดเนี่ยเป็นโยมวัดไวยาวัจกรเขาก็จะเรียกอาตมาว่าคุณมาบอกว่าคุณช่วยคุยกับหลวงพ่อชื่นให้ผมหน่อยอาตมาก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าคือโบสถ์มันเก่าในอิฐร่วงลงมาเรื่อยเลยไม่รู้จะพังเมื่อไหร่อยากจะสร้างใหม่ทีนี้ใครไปพูดหลวงพ่อก็ไม่ยอมกำนันไปพูดก็ไม่ยอมก็บอกกุฏิที่ท่านอยู่ก็เก่าเดี๋ยวจะสร้างให้ใหม่ท่านก็บอกถ้าใครมารื้อมาถอนจะไม่อยู่แล้วว่างั้นอ้าวแล้วใครจะกล้าล่ะสำหรับโบสถ์ท่านก็บอกว่าจะไปสร้างทำไมยังใช้ได้อยู่อาตมาก็บอก ก็โยมอสอดบอกว่าโยมต้องเข้าใจนะว่าโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อชื่นท่านทำในตัวเองขึ้นไปบนเขาไปเอาไม้มาทำโบสถ์ท่านก็อยากจะใช้เป็นนานๆเขาก็บอกว่าก็คุณสังเกตให้ดีสิอิฐมันกร่อนมันร่วงลงมาตั้งหลายก้อนไม่รู้จะพังเมื่อไหร่อาตมาก็บอกว่าทำไมไม่ให้โยมโยมไม่ให้หลวงตานงหลวงตาเนียงแล้วคุยล่ะหลวงตาเขาอยู่กับหลวงพ่อมาหลายปีฉันเพิ่งบวชได้15วันเขาก็บอกว่าหลวงตานงหลวงตาเนียงนะพูดแล้วไม่ได้หลวงพ่อไม่ยอมอนุญาตก็เลยไม่มีใครกล้าพูดเห็นคุณกับหลวงพ่อก็บอกว่าโยมอาตมาจะทำตามพุทธบัญญัติคือปรนิบัติครูบาอาจารย์จัดอาหารถวายต้มน้ำร้อนถวายปรากฏว่าคืนนั้นประมาณสักหนึ่งทุ่มอาสอดก็ชวนผู้ใหญ่หุ่นมาด้วยจะช่วยกันพูดแต่ว่าไม่รู้หลวงพ่อจะเชื่อหรือเปล่าจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องลองดูพอประมาณสักหนึ่งทุ่มโยมอาสอดกับผู้ใหญ่หุ่นก็ขึ้นมานั่งคุยกับหลวงพ่อชื่นอาตมาก็เดินถือขันน้ำเพื่อจะไปส่งน้ำพอส่งน้ำเสร็จอาตมาก็เข้ามานั่งคุยด้วยผู้ใหญ่หุ่นก็พูดกันว่าหลวงพ่อสร้างโบสถ์ใหม่กันไหมหลวงพ่อท่านก็พูดจะไปสร้างทำไมก็ยังใช้ได้อยู่ของเก่าอ่ะพอหลวงพ่อพูดจบอาตมาก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อยังใช้ได้อยู่ก็จริงแต่ว่าคงใช้ได้ไม่นานหรอกหลวงพ่อเพราะว่าอิฐบางก้อนบางส่วนมันร่วงลงมาบ้างแล้วถ้าหลวงพ่อไม่สร้างตอนนี้เกิดหลวงพ่อสิ้นบุญไปชาวบ้านจะมีปัญญาสร้างได้ยังไงต้องอาศัยบารมีหลวงพ่อตอนหลวงพ่อมีชีวิตอยู่นี่แหละถึงจะสร้างได้พออาตมาพูดจบทุกคนก็เงียบจนแทบใบไม้หล่นได้ยินเสียงสักครู่หลวงพ่อก็พูดช้าๆถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะผู้ใหญ่งุนเห็นได้ทีก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการเองหลวงพ่อพโยมอาสอดกับผู้ใหญ่งุนกลับไปแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นบอกว่าคุณคือหลวงพ่อจะใช้คำว่าคุณคำว่าคุณเนี่ยเป็นคำที่คนแก่ใช้เรียกกับลูกหลานที่บวชเป็นพระคุณรู้หรือเปล่าคุณเป็นญาติกับฉันทั้งสองฝ่ายทั้งทางโยมพ่อโยมแม่ของคุณสมภารสร้างโบสถ์สองหลังเนี่ยบุญกุศลมันแรงเกินไปเดี๋ยวอายุจะสั้นอาตมาก็พูดบอกไม่จริงอะคำโบราณก็ไม่ใช่จะถูกและทุกอย่างหรอกหลวงพ่อหลวงพ่อสร้างโบสถ์หลังแรกอายุ30กว่าจะสร้างเสร็จแล้วใช้โบสถ์มากว่าจะพังตอนนี้อายุหลวงพ่อ80แล้วหลวงพ่อมาสร้างโบสถ์หลังที่2อายุ80ผมยังไม่เห็นเลยว่าสมภารองค์ไหนสร้างโบสถ์ได้3หลังหลังที่2ก็หมดไปกันหมดแล้วเพราะว่าอายุมากกว่าหลังที่2จะพังเนี่ยคำโบราณที่ว่าไว้ก็จะลืมไปว่าสมภารสร้างโบสถ์หลังที่2เนี่ยอายุ80แล้วท่านก็บอกว่าคุณพูดมากว่ามีเหตุผลพอเช้าผู้ใหญ่งุ่นก็มาที่วัดก็มาเรียกอาตมาก็บอกคุณมาช่วยหน่อยสิมาถือตลับเม็ดทีผมจะวัดส่วนของโบสถ์จะเอากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อาตมาจำได้ว่าอุโบสถหลังใหม่วางศิลาฤกษ์เดือน7อาตมาบวชเดือน6วางศิลาฤกษ์เดือน7พ.ศ. 2518อุโบสถวัดมาบขาหลังใหม่นี้สร้างติดต่อกันมาเสร็จเอาปีพ.ศ. 2523ปี2523เนี่ยเป็นปีที่หลวงพ่อชื่นมรณภาพก่อนที่หลวงพ่อชื่นจะมรณภาพได้ใช้โบสถ์หลังใหม่บวชอสอดเพียงองค์เดียวเท่านั้นหลวงพ่อชื่นมรณภาพเมื่อวันที่4เมษายนพ.ศ. 2523ที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์โรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบเวลาเช้า 6:30 นาทีเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวบ้านมาบขาแล้วก็ชาวจังหวัดระยองหลวงพ่อชื่นท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเป็นพระเกจิชื่อดังมีคนรู้จักทั้งใกล้และไกลที่ดังมากก็คือชาญหมากแหนบแล้วก็เหรียญอีกหลายรุ่นอาตมาอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากคำว่ามึงกูนี่หลวงพ่อไม่ใช้จะใช้คำว่าฉันตลอดอาตมาเคยไปเฝ้าท่านที่โรงพยาบาลพยาบาลผู้หญิงหมอผู้หญิงไม่เอาท่านขอหมอผู้ชายเท่านั้นทางโรงพยาบาลเขาก็จัดหมอผู้ชายให้เป็นผู้ดูแลอาตมาในใกล้ชิดกับหลวงพ่อมากเวลาหลวงพ่อมีปัญหาอะไรก็จะเรียกอาตมาไปพูดคุยปรึกษาเวลาอาตมาสงสัยอะไรก็ไปถามหลวงพ่อ ก็เลยมีความใกล้ชิดกันห้องที่อาตมาอยู่นะเป็นห้องใหญ่ติดอยู่กับห้องหลวงตาสำเนียงหลวงตาเนียงแกบอกว่าท่านมาบวช ดูแลหลวงพ่อดีแล้วปรนิบัติครูบาอาจารย์จัดอาหารถวายหลวงพ่อต้มน้ำร้อนชงชาถวายหลวงพ่อได้บุญได้กุศลดีแล้วหลวงตาเนียงแกอยู่กับหลวงพ่อมานานหลายพรรษาพอออกพรรษาพระที่บวชรุ่นเดียวกันก็ลาสิกขาบทไปเกือบหมดอาตมาก็ย้ายมาอยู่ห้องโถงซึ่งเป็นห้องใหญ่ลมพัดผ่านเย็นสบายหลวงตาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องปิดมานานพระไม่กล้าเข้าไปอยู่ถ้าใครเข้าไปอยู่ก็ต้องเจอดีหลวงตาเนียงบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาใส่กุญแจไว้ว่าผมเคยเห็นคนสองคนเดินเข้ามาในห้องนี้ทั้งที่ห้องก็ใส่กุญแจอยู่เขาใช้มือผลักประตูก็เปิดเสร็จแล้วเขาหายเข้าไปในห้องประตูก็ปิดเหมือนเดิมกุญแจก็ใส่เหมือนเดิมพอเขาออกจากห้องประตูก็เปิดกุญแจก็ใส่เหมือนเดิมเอ๊ะมันเรื่องแปลกพอหลวงตาพูดจบอาตมาก็พูดขึ้นว่าหลวงตาวัดเขาสร้างไว้ให้พระอยู่นะไม่ใช่ผีอยู่อาตมาก็ขนของที่จำเป็นเข้ามาอยู่โดยไม่ได้สนใจคำพูดของหลวงตาเนียงพอเข้าพรรษาที่สองก็มีพระใหม่เข้ามาบวชหลายรูปมีรูปหนึ่งชื่อพระอํานวยมาขออยู่ด้วยก็บอกเอาสิห้องยังใหญ่นี่อยู่ได้ตั้งหลายองค์พระอํานวยบวชใหม่พอประมาณสักตีห้าใกล้จะสว่างพระอํานวยรีบเก็บข้าวเก็บของออกจากห้องเลยบอกหลวงพี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วอาตมาก็ถามทำไมไม่รู้ใครกระทุ้งไต่ถุนตึงทั้งคืนผมเรียกหลวงพี่ก็ไม่ตื่นไม่เอาว่าผมไม่อยู่แล้วผมจะไปอยู่ห้องอื่นดีกว่าผีดุจริงๆดูสิเนี่ยไม่ทันพ้นคืนเลยอาตมาก็ว่าเอ๊ะผมอยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรอยู่คืนเดียวไปแล้วปรากฏว่าไม่มีพระองค์ไหนจะมาอยู่ด้วยเพราะกลัวกันไปหมดจะมีบ้างก็มานั่งคุยเสร็จแล้วก็ไปที่จะมาอยู่ด้วยนี่ไม่มีอาตมาก็เลยบอกว่าห้องนี้ถ้าใครอยู่ก็ปรากฏตัวออกมาเถอะอย่ามาทำให้พระที่เขามาอยู่ตกอกตกใจนะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นไปตามที่พูดเลยประมาณสักสี่โมงเย็นกำลังหลับตื่นก็เห็นพระรูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตห่มผ้าสีกรักมานั่งอยู่ปลายเท้าพูดขึ้นว่านิมนต์ท่านไปอยู่ห้องอื่นอาตมาก็ถามว่าทำไมต้องไปอยู่ห้องอื่นด้วยล่ะห้องยังใหญ่นี่จะอยู่ได้ทั้งหลายองค์เขาก็บอกว่าผมต้องการอยู่องค์เดียวอาตมาก็พูดขึ้นว่าถ้าผมไม่ไปล่ะเอาทำไมไปก็จะได้เห็นดีกันเอาเห็นดีก็เห็นดีสิแกก็พนมมือสวดมนต์ขับไล่อาตมามนต์ที่แกสวดไม่รู้ว่าเป็นมนต์บทไหนฟังไม่ชัดเจนแกสวดไปได้สักครู่อาตมาก็สวดบ้างพอสวดไปได้หน่อยแกก็บอกพอแล้วกลัวแล้วเสร็จแล้วแกก็หายไปจากนั้นก็ไม่เคยมาให้เห็นเลยอาตมาก็เกิดสงสัยก็ไปเล่าให้หลวงพ่อชื่นฟังบอกลักษณะรูปร่างจีวรที่ห่มให้หลวงพ่อชื่นฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าชื่อหลวงตาสวนอยู่วัดตะกวนเขาบ่นว่าเบื่อปลามาอยู่วัดมาบขาไม่สู้อดแต่ว่าหนังควายหมดไปตั้งผืนกว่าแกชอบเอาหนังควายไปต้มกินแกมรณภาพที่ห้องใหญ่แล้วแล้วอยู่มาอีกไม่กี่วันพระสำราญก็เข้ามาที่ห้องบอกหลวงพี่ข้างนอกที่พระกำลังเรียนหนังสือเนี่ยตอนนี้พระมีเรื่องจับกลุ่มคุยกันเพราะมีตำรวจอยู่คนหนึ่งตำรวจคนนี้เขามาหาหลวงพ่อเขาถอดปืนถอดรองเท้าวางไว้แล้วเข้าไปหาหลวงพ่อที่กุฏิพอกลับออกมาปืนหายรองเท้าหายตอนก็ถามว่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีหลวงตาเนียงหลวงตาเชื้อหลวงพี่จุดแล้วก็พระอีกหลายองค์กำลังยืนคุยอยู่กับตำรวจอยู่นั่นน่ะข้างล่างน่ะแล้วมีเด็กวัดอยู่หรือเปล่ามีแต่ว่านี่มัน9โมงกว่าแล้วเด็กไปโรงเรียนหมดแล้วแล้วบนวัดตอนนี้มีใครอยู่บ้างไม่มีมีแต่พระกับเนนนอกจากนั้นไม่มีคนอื่นเนาะอ้าวแล้วเนนไปไหนเนนก็อยู่หลวงพี่จุกกำลังสอบเนนก็ไม่ยอมรับบอกเอามาคืนเขาซะเขาไม่เอาเรื่องเนนก็บอกไม่ได้เอาแต่ว่าผมสงสัยว่าเนนโรดเนี่ยเขามีประวัติลักมาอย่างโชคโชนก่อนที่จะมาบวชก็เลยบอกว่าท่านไปตามเนนมาที่ห้องผมนี่มาหมดทั้ง3องค์เลยเนนโรดเนนเปียกเนนมืดเนนก็เข้ามาที่ห้องทั้ง3องค์อาตมาก็ถามเนนเอาของเข้าไปก็เอามาคืนเขาซะผมไม่ได้เอาไปเอ้ยทำให้เสียชื่อวัดเสียชื่อหลวงพ่อหลวงพี่จะเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้เอา เนนไม่ได้เอาไม่ได้เอาทำไมจนด้วยหลักฐานเนนคงไม่รับอ่ะเนนฟังให้ดีนะที่หลวงพี่จะพูดเนี่ยถ้าไม่ตรงเนนก็ไม่ต้องรับเนนโรดเป็นคนถือปืนเอาปืนตำรวจไปแล้วก็ถือไปแล้วก็ไปซุกไว้ที่อังสะเอามือกุมไว้เอาอังสะปิดใช่ไหมเนนเปียกถือรองเท้าข้างละมือรองเท้าตกข้างหนึ่งเนนมืดก็ก้มลงเก็บแล้วก็ถือไปคนละข้างเดินไปลงบันไดทิศใต้ริมบ่อน้ำเข้าไปใต้ถุนวัดนะเสร็จแล้วเอาปุ้งกี่ครอบเนนจะให้ผมไปเอาหรือเนนจะไปเอาเองถ้าหลวงพี่ไปเอาเนนโดนนะแล้วจะหาว่าหลวงพี่ไม่ดีไม่ได้นะเนนกลับไปซะไปเอาของที่ซุกเอามาคืนให้ตำรวจเขาเสียตำรวจก็กลับไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระสำราญเข้ามาแล้วก็มาบอกให้ฟังบอกว่าหลวงพี่ผมอยู่ติดกับห้องเนนผมแอบฟังเนนมันคุยกันมันบอกว่าหลวงพี่นะรู้ได้ยังไงตอนเราจะเอาก็มองทั่วแล้วว่าไม่มีใครเห็นหลวงพ่อนั่งคุยอยู่กับตำรวจนอกนั้นก็ไม่มีใครเอ๊ะแปลกที่หลวงพี่รู้ได้ยังไงหรือว่าหลวงพี่เดาเอาถ้าเดาจะถูกหมดได้ยังไงนอกจากเห็นด้วยตาก็มองกันทั่วแล้วว่าไม่มีใครเอ๊ะแปลกจริงๆห้องติดกันน่ะผมได้ยินพวกเนนมันพูดกันน่ะผมถึงเอามาเล่าให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่รู้ได้ยังไงบอกผมหน่อยสิก็บอกว่าถ้าผมบอกท่านท่านอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะผมไม่บอกใครหรอกคือเมื่อคืนใกล้สว่างประมาณสักตีสี่กว่าๆผมฝันเห็นเนนสามองค์ในยืนอยู่ที่กระดานดำที่พระสำหรับเรียนหนังสือแล้วก็หยิบอะไรไปไม่รู้อีกองค์ก็ถืออะไรไม่รู้แล้วทำหล่นแล้วอีกองค์ก็ก้มลงเก็บแล้วก็ถือตามมันไปลงบันไดไปแล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้ถุนใช้ปุ้งกี่ปิดเอาไว้ความจริงแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรทีนี้พอของหายผมก็นึกขึ้นมาได้มันน่าจะเป็นรองเท้ากับปืนพระสำราญก็บอกมันเป็นเรื่องแปลกกับความจริงแล้วผมไม่ได้สนใจใช่พอเกิดเรื่องถึงได้นึกขึ้นมาต่อมาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อก็เรียกเข้าไปหาบอกว่าฉันจะไปปลุกเสกไปนั่งปลกที่จังหวัดพิษณุโลกอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อจะไปยังไงล่ะครับท่านก็บอกว่าเขาเอารถมารับที่วัดแล้วก็หายไปต่อเครื่องบินที่กรุงเทพอาตมาก็ถามแล้วหลวงพ่อจะกลับถึงวัดเมื่อไหร่หลวงพ่อก็บอกว่าก็จะกลับประมาณสักตีสี่ใกล้สว่างฉันอยากให้คุณมานอนเฝ้าหน้าห้องให้ทีอาตมาก็นึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อไปปลุกเสกไม่เคยให้มานอนเฝ้าหน้าห้องแต่ว่าครั้งนี้ดูแปลกๆแถมยังกำชับให้นอนหน้าห้องอย่าไปไหนคืนนั้นอาตมาก็ชวนพระสุนทรกับเด็กวัดอีกสามคนมานอนหน้าห้องหลวงพ่อชื่นคืนนั้นก็รู้สึกเดือนหงายดีแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาตามช่องหน้าต่างก็ทำให้บริเวณวัดดูสว่างไสวสักครู่เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นแสงจันทร์ที่ว่ากำลังสว่างนี่กลับมืดครึ้มสลัวสลัวทำให้วังเวงดูน่ากลัวไปทั้งวัดปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตผิวดำนุ่งจงกระเบนในมือถือไม้กระบองเดินขึ้นบันไดมาทางทิศใต้หัวนี่สูงเกือบติดเพดานเดินตรงมาที่ห้องหลวงพ่อไอ้ตรงที่เรานอนกันอยู่พระสุนทรกับเด็กวัดเห็นตัวสั่นเลยดึงจีวรมาคลุมโปงกันหมดไม่มีใครกล้าดูอาตมานอนอยู่ริมสุดก็เฝ้าสังเกตนะเขาเดินผ่านพระสุนทรกับเด็กไปยืนอยู่หน้าห้องหลวงพ่อห้องหลวงพ่อขณะนั้นใส่กุญแจห้องอยู่ไม่มีใครจะสามารถเข้าไปได้เขาใช้มือผลักประตูประตูก็เปิดออกง่ายๆเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในห้องหลวงพ่อประตูก็ปิดปิดกุญแจก็ใส่เหมือนเดิมสักครู่ก็ออกมาเปิดประตูออกมาทั้งที่กุญแจก็ใส่อยู่เหมือนเดิมเดินลงบันไดเดินลงไปทางทิศเหนือเขาขึ้นมาทางทิศใต้แล้วลงทางทิศเหนือแปลกอาตมาก็นอนนึกอยู่ในใจธรรมดาเจ้าที่ดูแลวัดเนี่ยเขามาทิศไหนก็ต้องกลับทิศนั้นแต่นี่กลับไปลงอีกข้างหนึ่งก็นึกแปลกใจหรือว่าจะยังมีอะไรอีกฉับพลันก็ปรากฏว่าที่หน้าต่างทางทิศเหนือมีร่างผู้ชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงคล้ายๆกับเหมือนลอยมาทางช่องหน้าต่างยืนอยู่ข้างห้องหลวงพ่อมองไปรอบๆ บริเวณ เสร็จแล้วก็เดินลงบันไดทิศเดียวกับที่คนผิวดำนั่นลงความมืดสลัวก็หายไปแสงจันทร์ก็สว่างเหมือนเดิมพระสุนทรกับเด็กก็เปิดผ้าจีวรที่คลุมหัวออกถามว่ามันไปแล้วเหรออาตมาก็ตอบไปแล้วไม่มาแล้วอาตมาก็นอนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคืนทั้งคืนไม่ได้หลับเลยเออนี่เดี๋ยวหลวงพ่อชื่นกลับมาต้องถามดูพอประมาณเกือบตีสี่หลวงพ่อชื่นก็กลับมาคำแรกที่หลวงพ่อพูดก็คือหลับสบายกันดีไหมเหมือนกับหลวงพ่อจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นท่านพูดยิ้มยิ้มอาตมาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไอ้ดำที่นุ่งจงกระเบนน่ะเป็นเจ้าที่ดูแลวัดหรือเปล่าหลวงพ่อชื่นท่านก็ยิ้มไม่ตอบอ่ะเออแล้วคนที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนของมาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ยิ้มไม่ยอมตอบทั้งสองคำถามเออถ้าแบบนี้ต้องไปถามหลวงตาเนียงดูเพราะว่าหลวงตาเนียงแกอยู่กับหลวงพ่อมานานไปถามว่าหลวงตาเนียงครับท่านก็บอกมีอะไรเหรอไอ้ดำที่นุ่งจงกระเบนถือกระบองเป็นใครอะครับเออคือพระที่ปฏิบัติตัวไม่ดีเนนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนี่เจอไอ้ดำบ่อยใครเจอเขาก็เรียกไอ้ดำหลวงตาก็เคยเจอแต่ว่าทางใครทางมันไม่ยุ่งกันหลวงพ่อเวลาท่านไปไหนนานๆเนี่ยท่านจะฝากวัดให้ไอ้ดำเนี่ยดูแลไอ้ดำน่าจะเป็นเจ้าที่คอยดูแลวัดเวลาหลวงพ่อไม่อยู่เอาหลวงตาแล้วคนที่นุ่งขาวห่มขาวนั้นเป็นใครอ่ะเออคนนุ่งขาวห่มขาวนี่ไม่เคยมีใครเห็นเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครถ้าท่านเคยเห็นก็นับว่าดีหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อมาตั้งสิบกว่าปียังไม่เคยเห็นเลยคนนุ่งขาวห่มขาวพอออกพรรษาพระใหม่ก็สึกกันไปบ้างอาตมาก็มาลาหลวงพ่อไปอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมที่จังหวัดจันทบุรี10วันหลังจากออกปริวาสกรรมแล้วก็เดินทางกลับวัดก็มาลงรถปากทางเข้าวัดที่ปากทางจะมีศาลาสำหรับให้คนนั่งเวลาใครจะไปธุระไปตลาดก็มักจะมานั่งคอยรถกันที่นี่อาตมาก็มองไปที่ศาลาปรากฏว่าพระเหรียญนั่งอยู่พระเหรียญเห็นอาตมาก็บอกว่าหลวงพี่กลับมาแล้วเหรอหลวงตาพรหมตายแล้วนะผมเพิ่งจะไปบางสุกุลมาเดี๋ยวหลวงพี่เดินผ่านป่าช้าเนี่ยหลวงพี่ก็จะเห็นสัปเหร่อเขาก็ยังคงทำงานอยู่ตรงนั้นแหละอาตมาก็ถามว่าแล้วหลวงตาพรหมเนี่ยแกเป็นอะไรตายแกสึกไปแล้วก็กินแต่เหล้ากินทั้งวันข้าวปลาไม่ยอมกินคงจะตายเพราะเหล้าอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรพระเหรียญอีกก็รีบเดินทางกลับวัดเพราะว่ารู้สึกเมื่อยล้าอยากจะพักผ่อนเดินผ่านป่าช้าที่เขาเผาหลวงตาพรหมเนี่ยก็เห็นคนสองคนคงจะเป็นสัปเหร่อตอนนั้นคนที่มาปลงศพเขาคงจะกลับกันหมดแล้วพอพ้นศาลาป่าช้าก็เหมือนมีเงาใครตามมาข้างหลังหันกลับไปมองก็ไม่เห็นมีตอนนั้นมันเกือบ5โมงเย็นแล้วก็รีบเดินเพื่อจะให้ถึงวัดจะได้พักผ่อนมาถึงวัดก็เข้าห้องเอากรดเอาของใช้ที่ไปปริวาสมานี่วางเดินไปเอาขันน้ำสบู่ยาสีฟันแล้วเดินมานั่งบนเตียงเอาขันน้ำวางไว้บนหัวเตียงนอนสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปส่งน้ำพอล้มตัวลงนอนปรากฏว่าได้ยินเสียงตับพรมเรียกไปมึงไปกับกูอาตมาก็ลุกขึ้นจะเดินตามตับพรมไปหันมามองร่างตัวเองก็เห็นนอนอยู่ตับพรมนี่พาอาตมาเดินมาถึงทุ่งนาเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ต้นข้าวนี่เขียวชะอุ่มก็พากันเดินข้ามทุ่งนาพอหลุดทุ่งนาก็เจอสวนมะพร้าวซะเป็นส่วนใหญ่มะพร้าวแต่ละต้นน่ะสูงมากในสวนนั้นก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่แต่มองไปก็ไม่เห็นมีใครในบ้านบ้านที่เห็นเป็นบ้านที่ปลูกแบบโบราณมีใต้ถุนสูงเป็นบ้านเก่าแต่ว่าหลังใหญ่ในจิตสำนึกขณะนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าหลวงตาพรหมตายแล้วก็ตะกี้นี่เราเดินผ่านมาที่ป่าช้าเห็นเขากำลังเผาอยู่ก็กูตายแล้วอ้าวแล้วหลวงตาพรหมเป็นผีฉันเป็นคนนะฉันไม่ไปหรอกฉันจะไปกับหลวงตาพรหมได้ไงอ่ะหลวงตาพรหมเป็นผีฉันเป็นคนปรากฏว่าตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งใครไม่รู้เดินมาหลวงตาพรหมก็บอกมึงคอยดูนะกูจะหลอกไอ้คนนี้ให้มึงดูเสร็จแล้วแกก็หันไปมองคนที่เดินมา อีตาคนนั้นท่าไหนไม่รู้โลกลากโลกลากกลับหลังหันวิ่งตื้อไปเลยหลวงตาตาพรหมอย่าหันมาทางฉันนะฉันกลัวกลัวไม่หรอกมึงรู้นะก็เดินมาเดินมามาอยู่ที่ท้ายสวนทางท้ายสวนน่ะมีสะพาน3แผ่นทอดยาวไปอีกฝั่งนึงสองข้างสะพานเนี่ยเป็นดอกบัวเป็นสะบัวยาวตามสะพานเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงพินพาทพินพาทราตพลตีเพราะมากเลยเสียงหนุ่มสาวเล่นกันสนุกสนานแต่มองไม่เห็นฝั่งไม่เห็นบ้านได้ยินแต่เสียงไปมึงข้ามไปกับกูฉันไม่ไปอ่ะฉันจะกลับแล้วอ่ะตะพรมตามใจถ้ามึงไม่ไปมึงจะเสียใจนะแกก็เดินไปตามสะพานไม่หันมามองอีกอาตมาก็รู้สึกตัวก็นึกทบทวนเหตุการณ์ตอนเราไปกับหลวงตาพรมรู้สึกมันนานเหลือเกินแต่พอรู้สึกตัวมันไม่นานนี่ขันน้ำยังวางอยู่หัวเตียงก็เก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้หลายวันเสร็จแล้วเอาเรื่องไปเล่าให้หลวงตาเนียงฟังนะเพราะว่าห้องของอาตมาเนี่ยอยู่ติดกับห้องหลวงตาเนียงอาตมาไปนั่งคุยกับหลวงตาเนียงเรื่อยวันนั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้แกฟังพอเล่าจบหลวงตาแกก็บอกว่าเรื่องที่ท่านเล่ามาเนี่ยมันคล้ายๆเรื่องของยายชั้นยายชั้นเข้ามาทำบุญท่านลองคุยกับยายชั้นดูดิอยู่ไม่มีกี่วันยายชั้นก็มาวัดจริงๆเอากับข้าวกับปลามาทำบุญที่วัดอาตมาก็นั่งคุยกับยายชั้นเล่าเรื่องให้ยายชั้นฟังพอเล่าจบยายชั้นก็บอกดีนะที่ท่านไม่ข้ามไปถ้าท่านข้ามไปนะกลับไม่ได้ละตายเลยละตอนนั้นนะฉันอยู่ที่บ้านนครนายกฉันสลบไป3วัน3คืนไม่รู้สึกตัวเสร็จแล้วก็เดินไปตามทางเนี่ยไปเจอสะพานไอ้ไม้3แผ่นนี่แหละสะพาน3แผ่นเนี่ยแล้ว2ข้างเป็นสะบัวยาวตามสะพานแบบเดียวกับที่ท่านเล่ามานี่แหละฉันก็เดินไปตามสะพานพอไปถึงฝั่งมีบ้านคนเยอะเขาเป็นหมู่บ้านเลยล่ะฉันก็ไปเจอย่าย่านี่เสียไปนานแล้วไอ้ตอนที่แกเสียยังไงแกก็อยู่ในสภาพนั้นน่ะเสื้อผ้าที่แกใส่ก็เป็นชุดเดียวกับที่ใส่ให้แกตอนที่แกเสียแกก็ถามว่าอีหนูมึงมาได้ยังไงแล้วใครดูลูกให้มึงมึงกลับไปพอฉันรู้สึกตัวเอาเช้าพอดีพระมาบิณฑบาตพอดีดีนะเนี่ยหลวงพี่ไม่ข้ามไปถ้าข้ามไปนะกลับไม่ได้แล้วตายเลยดีนะยังมีบุญอยู่เข้าพรรษาที่3คือบวชได้3พรรษาก็ศึกษาธุดงควัตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้13ข้อได้อ่านประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ทำตามได้ทำทุกข้อแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวธุดงควัต13ข้อยังไม่ได้ทำก็ไปลาหลวงพ่อชื่นเพื่อจะออกธุดงไปบอกหลวงพ่อครับผมมาลาจะไปไหนอ่ะผมจะไปธุดงค์ครับพระธุดงค์ต้องมีคาถาปักกรดนะผมมีแล้วครับจะไปเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ดีเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือนหงายเป็นฤกษ์ดีอากาศปลอดโปร่งเหมาะในการเดินทางเอาตามใจคุณฉันไม่ขัดอ่ะยังไงก็กลับมาที่วัดนะพอเช้าขึ้นมาก็ออกเดินทางเป็นครั้งแรกที่ไปปักกรดธุดงค์เป็นเขต2จังหวัดติดต่อก็คือจังหวัดฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีเขาเรียกหมู่บ้านเอกมลคนในหมู่บ้านมีอาชีพตัดอ้อยพอชาวบ้านรู้ว่ามีพระธุดงค์มาปักกรดใกล้ๆหมู่บ้านประมาณสักทุ่มหนึ่งชาวบ้านก็มานั่งคุยถามว่าท่านมาจากไหนอาตมาก็บอกว่าเป็นพระชอบศึกษาแล้วก็ปฏิบัติชอบหาประสบการณ์เขาก็บอกว่าท่านยังคงยังบวชไม่นานนะครับและยังหนุ่มอยู่ใช่โยมอาตมาเพิ่งบวชได้3พรรษาชอบศึกษาหาประสบการณ์ชาวบ้านแถบนี้คงจะมีอาชีพตัดอ้อยทำไร่อ้อยใช่ไหมอาตมาเดินมาเห็นกำลังตัดอ้อยอยู่การทำไร่อ้อยมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งมันได้ไม่เต็มที่หรอกอาจารย์อาตมาก็ถามต่อว่าทำไมแกก็บอกว่าบางคืนก็มีช้างลงมาหักกินทำให้เสียหายมันก็ได้บ้างเสียบ้างขอให้ท่านปักกรดที่นี่นานๆนะอยู่ใกล้พระเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจชาวบ้านเขาชอบเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่เคยมีพระมาปักกรดเลย อาตมาคงอยู่ได้ไม่เกิน3คืนก็จะต้องเดินทางต่อเลยโยมหลังจากได้พูดคุยกับชาวบ้านพอเกือบเที่ยงคืนชาวบ้านก็กลับเช้าชาวบ้านก็จะเอาอาหารมาถวายก็ปักรถอยู่ที่หมู่บ้านเอกมล3คืนตามที่ชาวบ้านเขานิมนต์หลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อขึ้นเขาลงเขาบางครั้งก็เป็นป่าใหญ่มีความสุขกับธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงลิงชะนีไก่ป่าพอใกล้มืดก็มาถึงหมู่บ้านหนองม่วงเป็นหมู่บ้านซึ่งมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังปลูกอยู่ห่างๆกันมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งในบริเวณบ้านเนี่ยจะมีต้นขนุนหลายต้นอาตมาก็ปักกรดอยู่ใกล้ๆต้นขนุนก็มองดูบ้านร้างสังเกตดูเห็นเป็นรูเต็มบ้านไปหมดเอ๊ะทำไมบ้านร้างหลังนี้ถึงมีแต่รูสงสัยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปถามใครพอประมาณสักทุ่มหนึ่งก็มีชาวบ้านมาคุยด้วยแต่ก็น่าแปลกใจมามีกันแค่3คนโยมแกก็พูดขึ้นบอกว่าบ้านร้างหลังนี้พอมืดแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาหรือว่าผ่านมาหรอกครับบ้านร้างหลังเนี่ยมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งเคยมีคนเห็นผู้หญิงออกมาจากต้นเสาที่ว่าตกน้ำมันเนี่ยแล้วก็เดินลงมาที่บ่อน้ำบางทีก็เดินลงไปที่ลำคลองมีคลองอยู่ไกลๆเนี่ยบางคืนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตีพิณพาทถ้าเป็นคืนขึ้น15ค่ำก็จะได้ยินตีพิณพาททุกครั้งแหละครับก็เลยกลางคืนเนี่ยไม่มีใครกล้าผ่านมาแล้วก็บ้านหลังเนี่ยที่ท่านมองเห็นเป็นรูเต็มไปหมดเนี่ยครับมันครับมันเป็นเพราะอะไรบ้านร้างหลังนี้ถึงได้มีรูพรุนเต็มบ้านไปหมดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับมาคุยกันถึงเรื่องของอาจารย์เชยถาวโรหรือว่าหลวงพ่อเชยพระครูพิทักษ์ถาวรคุณเจ้าอาวาสวัดกระเฉดตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ท่านเล่ามาถึงตอนที่ท่านเดินทางมาที่หมู่บ้านหนองม่วงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังปลูกอยู่ห่างๆกันแล้วก็มีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีต้นขนุนหลายต้นท่านบอกว่าอาตมาก็ปักกรดใกล้ต้นขนุนมองดูบ้านร้างสังเกตดูนี่เห็นเป็นรูเต็มบ้านไปหมดเอ๊ะทำไมบ้านร้างถึงได้มีแต่รูทั้งหน้าบ้านหลังบ้านสงสัยแต่ไม่รู้จะไปถามใครพอประมาณสักทุ่มหนึ่งก็มีชาวบ้านมาคุยด้วยแต่ก็น่าแปลกใจว่ามีแค่3คนเท่านั้นเองโยมแกก็พูดขึ้นบ้างว่าบ้านร้างหลังเนี้ยพอมืดแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาหรือว่าผ่านมาเพราะว่าบ้านร้างหลังเนี้ยมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นนึงเคยมีคนเห็นผู้หญิงออกมาจากต้นเสาที่ตกมันแล้วก็เดินลงมาที่บ่อน้ำบางทีก็เดินไปที่ลำคลองมีคลองอยู่ใกล้ๆบางคืนก็ได้ยินเสียงพิณพาทถ้าเป็นคืนขึ้น15ค่ำอ่ะจะได้ยินเสียงพิณพาททุกครั้งเลยกลางคืนก็เลยไม่มีใครกล้าผ่านมาบ้านร้างหลังนี้ที่ท่านเห็นเป็นรูเต็มบ้านไปหมดเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาเสืออบกับสมุนของมันได้มากบดานอยู่ที่นี่ที่บ้านหลังเนี่ยตำรวจกองปราบก็สืบรู้แล้วยกกำลังตำรวจกองปราบมาเกือบร้อยนายมาซุ่มตอนกลางคืนพอใกล้สว่างก็เข้าจู่โจมจับกุมเกิดการปะทะกันสมุนเสืออบนี่ตายอยู่บนบ้านเสืออบหนีได้กระโดดลงมาแต่ว่าวิ่งไปตายอยู่ริมบ่อน้ำที่เห็นเป็นรูเนี่ยรูลูกปืนทั้งนั้นโยมเขาเล่าว่าหมู่บ้านเนี้ยมีสวยมีเขมรแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่มาอยู่กันพวกนี้ชอบเล่นของชอบปล่อยของเสกหนังควายธนูแล้วก็ชอบลองของกับพระธุดงค์มันบอกว่าพระธุดงค์น่ะมีของดีเคยมีพระธุดงค์มาปักกรดแถวนี้โดนควายธนูเขมรเสียชีวิตมรณภาพนะโยมเขาก็บอกว่า ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่ต้องระวังเสียดายไว้อย่างนั้นโยมเขาบอกว่าพรุ่งนี้โยมจะเอาอาหารมาถวายตอนเช้าหลังจากที่ฉันเช้าแล้วท่านคงจะเดินทางต่อควรจะไปเสียอยู่ที่นี่คงจะไม่ปลอดภัยพรุ่งนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำพวกสวยพวกเขมรชอบปล่อยของขึ้น15ค่ำเสียด้วยอาตมาฟังโยมเล่ามาไม่เคยเห็นเคยได้ยินแต่เขาเล่ากันไอ้เรื่องของที่ว่านี่นะโยมบอกว่าพรุ่งนี้ขึ้น15ค่ำบ้านร้างหลังนี้จะได้ยินเสียงตีปิ่นพาทย์แล้วผู้หญิงออกมาจากต้นเสาตกน้ำมันนั่นแหละแล้วพวกสวยพวกเขมรจะปล่อยของอาตมาก็บอกว่าอาตมาจะอยู่ที่นี่2คืนถึงจะเดินทางต่อคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้โยมแกก็กลับไปพอเช้าแกก็นำอาหารมาถวายพอฉันอาหารเสร็จก็เดินดูบริเวณที่บ่อน้ำที่ลำธารแล้วก็คลองขึ้นไปดูบนบ้านร้างมีเสาตกน้ำมันจริงๆตามที่โยมแกเล่าให้ฟังที่เสานี่มีตาแต่แปลกบ้านนี้มีเสา8ต้นตามโบราณในเสา4ต้นเสา8ต้นเนี่ยเขาไม่นิยมปลูกบ้านกันคนโบราณเขาว่าเป็นบ้านผีคนปลูกบ้านหลังนี้คงจะไม่รู้หรือยังไงไม่รู้หรือว่าลืมไปปรากฏว่าปลูกแล้วอยู่ไม่ได้จริงๆกลายเป็นบ้านร้างทีนี้พอถึงคืนที่2พอมืดโยม3คนที่มาคืนแรกก็ไม่มาคืนนี้เป็นคืนขึ้น15ค่ำตามที่โยมแกพูดหรือแกจะกลัวโดนของพวกสวยพวกเขมรว่าชอบปล่อยของวันขึ้น15ค่ำพอมืดประมาณสัก3ทุ่มมีลมเย็นพัดมาต้นขนุนนี่สั่นกราวเลยแต่ว่าข้างนอกมองออกไปไม่มีลมเลยเสร็จแล้วเสียงอะไรหล่นลงมาดังตุ๊บอยู่ตรงหน้าหรือว่าเขาปล่อยของมาลมที่พัดก็สงบความเงียบก็เข้ามาแทนที่คืนนี้รู้สึกวังเวงเสียงจิ้งหรีดเรไรก็ไม่ร้องผิดแปลกธรรมชาติน่าจะมีเสียงร้องบ้างหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเข้าไปนอนในกรดดีกว่าพอล้มตัวจะนอนได้ยินเสียงคนคุยกันมีทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันอยู่บนบ้านร้างอ่ะแหละมีเสียงเด็กด้วยมีเสียงคนเดินรอบบ้านบนบ้านก็มีเสียงคนคุยข้างล่างมีเสียงเดินจะเปิดกรดดูดีไหมเนาะอย่าดูดีกว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางแล้วทางใครทางมันก็แล้วกันไม่ยุ่งกันพอเช้าขึ้นโยมก็เอาอาหารมาถวายถามว่าท่านเมื่อคืนจำวัดนอนหลับสบายไหมก็นึกในใจโยมถามแปลกๆเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรเกิดอาตมาก็ไม่ได้ตอบคำถามของโยมพอฉันอาหารเสร็จก็ลาโยมเดินทางต่อจริงอย่างที่เขาว่าบ้านคนจะปลูกอยู่ห่างๆเป็นระยะบางครั้งก็จะผ่านป่าใหญ่บางแห่งก็เป็นภูเขาบางทีก็เจอหมู่บ้านเล็กๆผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากบางแห่งก็เป็นลำธารมีน้ำไหลน้ำใสสะอาดน่ากินน่าอาบมีนกมีกระต่ายลงมากินน้ำพอเดินข้ามลำธารมาพักนึงก็มาเจอหมู่บ้านคนนี่ชอบปลูกบ้านอยู่ใกล้น้ำเพราะว่ามันทำให้สะดวกสบายในการดำรงชีวิตสัตว์น้ำก็หาง่ายสัตว์บกก็หาง่ายเดินไปเรื่อยๆก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาเขาบอกว่านิมนต์อาจารย์ปักกรดที่นี่มีบ้านหลายหลังถ้าเดินต่อไปก็จะมืดตะวันใกล้จะตกแล้วจากที่นี้ไปที่นี้ไม่มีบ้านคนแล้วถ้าเดินไปก็จะไปมืดแถวคลองใหญ่ที่คลองใหญ่นะอันตรายพอมืดไม่มีใครกล้าเข้าไปชาวบ้านเขาเรียกคลองมรณะอาตมาก็ถามทำไมระโยมทำไมถึงเรียกอย่างนั้นเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยเคยมีคนเอาควายไปผูกควายก็หายไปไม่รู้หายไปไหนกลางคืนเนี่ยเคยมีคนไปหาปลาก็หายไปไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันทีนี้พอมืดก็เลยไม่มีใครกล้าผ่านไปเพราะว่ากลัวคลองมรณะที่ว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ปักกรดที่นี่คงจะดีกว่านะเพราะใกล้จะมืดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาคงจะไปปักกรดที่คลองใหญ่โยมก็ถามว่าเพราะอะไรอาตมาก็ตอบว่าเพราะตอนนี้มันยังไม่มืดยังเดินทางได้อยู่ตามที่โยมบอกจริงๆสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยมาถึงคลองใหญ่มืดพอดีคลองที่ว่าคลองมรณะเนี่ยรู้สึกว่าคลองนี้กว้างใหญ่กว่าคลองอื่นน้ำใสสะอาดมองเห็นพื้นทรายตามที่โยมเล่าให้ฟังว่ามีอันตราย อาตมาก็มองไปเอ๊ะก็ดีนี่ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเสียงจิ้งหรีดเรไรกบเขียร้องมันก็เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ความมืดก็เข้าปกคลุมคืนนี้อากาศดีเดือนหงายสว่างมองเห็นไปทั่วบริเวณพอประมาณสักสองทุ่มเห็นจะได้น้ำในคลองที่ใสสะอาดกลายเป็นฟองแตกกระจายปรากฏว่ามีหัวคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำเห็นแต่ผมยาวแต่หน้ามองไม่เห็นเห็นกับหัวกับผมที่ยาวเท่านั้นขึ้นมาทีละตัวทีละตัวจนเต็มไปหมดในจิตสำนึกขณะนั้นอาตมาคิดว่ามันเป็นผีพรายเพราะว่าในสมัยที่เป็นเด็กเคยฟังคนเฒ่าคนแก่เขาพูดให้ฟังว่าผีพรายเนี่ยหน้ามันเล็กๆผมยาวว่ายไปว่ายมาแล้วก็จริงบางตัวกระโดดพ้นผิวน้ำแปลกจริงๆทำไมถึงมากขนาดนี้บางตัวก็ว่ายตรงมาที่อาตมานั่งอยู่มามองหน้าเสร็จแล้วก็ว่ายกลับไปแล้วก็ว่ายกลับมาอีกจ้องหน้าแล้วก็ว่ายกลับไปหลายครั้งหลายหนเหมือนกับจะเชิญชวนให้ลงไปเล่นน้ำก็ดีเหมือนกันเดินทางมากำลังร้อนๆคงจะเย็นสบายดีอาตมาขยับลุกขึ้นท่าไหนไม่รู้ตอนนั้นกำลังจะก้าวลงไปมีเสียงมากระซิบข้างหูท่านอย่าลงไปนะอันตรายจะไม่มีใครช่วยได้นะอาตมาก็หยุดลงนั่งต่อดูผีพรายเล่นน้ำนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดที่ร้องเงียบเสียงเดือนที่สว่างก็กลับมืดสลัวพื้นน้ำสงบมองไปไม่มีผีพรายอยู่เลยเอ๊ะแปลกธรรมดาสัตว์กลางคืนมันน่าจะส่งเสียงร้องตามธรรมชาติเดือนที่สว่างก็กลับมืดมองเห็นผิวน้ำเพียงหลังๆหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกลำคลองด้านบนจะมีกอไม้ขึ้นอยู่ปรากฏว่ามีวัตถุขนาดใหญ่ผลุดขึ้นมาข้างกอไม้พอพ้นผิวน้ำมองเห็นถนัดนี่ใหญ่โตมากเลยตาสองข้างเป็นสีแดงรอบตัวมีหนวดคล้ายๆปลาหมึกมันกำลังว่ายน้ำมาตรงที่อาตมานั่งอยู่มาช้าๆตาสองข้างแดงก่ำเลยเพ่งมองมาที่อาตมาหวนนึกถึงเมื่อครั้งเป็นเด็กอยู่กับย่าเคยเล่าให้ฟังว่าผีพรายมันไม่ได้กดใครให้จมน้ำตายแต่ที่คนไปจมน้ำตายก็เพราะพรายน้ำพรายน้ำมันสามารถสะกดผีพรายให้อยู่ใต้อำนาจของมันมันใช้ผีพรายเป็นตัวล่อย่าเล่าว่าพรายน้ำมันมีรูปร่างยังไงยังไม่มีใครเคยเห็นเพราะว่าคนที่เห็นก็ถูกมันฆ่าตายไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานี่จะเป็นพรายน้ำตะลิงที่อาตมานั่งอยู่สูงจากน้ำประมาณเกือบ2เมตรมันมาหยุดที่อาตมานั่งอยู่สายตาแดงกล่ำเลยมองมาที่อาตมาอาตมาก็มองมันสักครู่ค่อยๆจมลงก้นคลองเสียงจิ้งหรีดเรไรก็กลับมาร้องเหมือนเดิมเดือนก็กลับมาสว่างเหมือนเดิมแสงเดือนแสงจันทร์แสงดาวทำให้มองเห็นน้ำใสสะอาดเป็นปกติเอ๊ะแปลกจริงเนาะโอ้มันมีอำนาจสามารถทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ใต้อำนาจได้เชียวหรือแม้แต่แสงเดือนแสงจันทร์ยังสลัวไม่น่าเป็นไปได้อาตมาก็กลับเข้ามาในกรดจำวัดหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้อะคงจะเมื่อยล้าตื่นขึ้นมาก็ตะวันขึ้นแล้วมองรอบบริเวณไม่มีบ้านคนมีแต่ต้นกล้วยมีกล้วยหลายหวีที่กำลังสุกก็อาศัยกล้วยนะเป็นอาหารอาตมานั่งคิดเนี่ยเราจะเดินข้ามคลองไปหรือว่าลัดไปตามชายคลองดีถ้าข้ามคลองก็คงจะเปียกน้ำใสจริงแต่มันลึกมากลัดไปตามชายคลองดีกว่าก็เลยเดินเรื่อยมาเห็นภูเขาสูงมากเลยอยู่ข้างหน้าถ้าเราเดินข้ามภูเขาไปข้างหน้าเนี่ยคงจะมีบ้านคนบ้างภูเขาที่มองเห็นข้างหน้าเนี่ยสูงมากแต่มันไม่มีทางอื่นที่จะไปได้นอกจากข้ามภูเขาเท่านั้นแต่ก็มีทางให้เดินขึ้นเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงกลางภูเขาก็มีลำธารไหลใสสะอาดมีนกมีสัตว์หลายอย่างหลายชนิดลงมาดื่มมากินน้ำเมื่อลงจากยอดเขาก็เจอลำคลองมีบ้านคนปลูกอยู่เป็นระยะไม่ห่างกันมากนักอาตมาเดินผ่านมาหมู่บ้านไม่ใหญ่มากอ่ะอยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนอาตมาเดินผ่านมาเขาก็มองเดินผ่านไปบ้านไหนเขาก็จะมองแต่เขาไม่พูดอ่ะอาตมาก็คิดอยู่ในใจชาวบ้านแถวนี้คงจะไม่เคยเห็นพระมานานพอเ พอเห็นก็มองเราแปลกๆก็ไม่กล้าทักทายก็เลยมองเราแบบงงๆหรือยังไงหรือจะเป็นที่เราเข้ามาลึกไกลชนิดที่ไม่เคยมีพระเข้ามาถึงชาวบ้านถึงได้มองด้วยความสงสัยงงๆก็เดินมาเรื่อยๆพ้นหมู่บ้านมาทางที่เดินเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเดินไปเดินมากันสองข้างทางเป็นป่าละเมาะชาวบ้านคงจะใช้สำหรับทางไปทำงานหรือว่าเดินออกไปล่าสัตว์เพราะว่ามีสัตว์มากมายอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเป็นเก้งเป็นกวางเป็นกระแตกระรอกลิงไก่ป่าหมีนกเดินมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนตะวันใกล้จะตกดินก็ยังไม่เจอบ้านคนเลยสักหลังตะวันก็กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วความมืดกำลังจะมาเยือนมองไปข้างหน้าก็รู้สึกแปลกใจที่มีบ้านคนอยู่หลังหนึ่งนอกจากนั้นก็ไม่มีบ้านใครเลยเอ๊ป่าใหญ่ขนาดนี้มีบ้านหลังเดียวแปลกจริงๆหลวงพ่อชื่นเคยเล่าให้ฟังว่าเสือสมิงเนี่ยกลางวันเป็นคนกลางคืนมันกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาเล่าว่ามีอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เก่งเรื่องเวทมนต์ก็ทำน้ำมนต์ไว้ขันหนึ่งแล้วก็สั่งลูกศิษย์ว่าถ้าอาจารย์นั่งบริกรรมคาถาแล้วเกิดกลายเป็นอะไรนี่อย่าตกใจให้เอาน้ำมนต์ขันเนี้ยสาดมาที่ตัวอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็นั่งบริกรรมคาถาลูกศิษย์ก็นั่งมองไม่นานอาจารย์ก็กลายร่างกลายเป็นเสือลูกศิษย์เห็นเข้าตกใจเพ่นเลยเหยียบขันน้ำมนต์ที่อาจารย์ทำไว้หกหมดร่างของอาจารย์ที่กลายเป็นเสือก็โดดโครมเข้าป่าไปเลยเป็นที่มาของเสือสมิงนะเขาว่างั้นชาวบ้านที่ชอบล่าสัตว์ไปห้างไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้ขึ้นไปอยู่บนห้างเวลาสัตว์มาเขาก็จะยิงเสือสมิงมันก็จะแปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยๆเข้าไปหาไปร้องพี่ไปส่งหนูหน่อยนี่หลงทางมากลับบ้านไม่ถูกไอ้เจ้าคนนั้นพอลงมาจากห้างมันก็กลับกลายเป็นเสือสมิงเข้ากัดกินนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบทอดกันมาทีนี้บ้านหลังเดียวในป่าใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าเวลานี้เอ๊ะมันอะไรกันแน่มันยังไงกันพอคิดขึ้นมาเอ๊ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกำลังจะมืดนี่อ่ะปักหลดใต้ต้นมะขามดีแล้วมองไปบนบ้านก็ไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีคนสักครู่ก็มีเด็กผู้ชายประมาณ7ขวบวิ่งมาที่อาตมาปักหลดอยู่บอกว่าหลวงพ่อพ่อกับแม่เขาให้ย้ายมาใกล้ๆบ้านที่โคนมะขามเนี่ยพอมืดมันจะมีงูจงอางสองตัวมาเล่นใต้ต้นมะขามบางคืนก็มีเสือหลายตัวมาอยู่บางคืนก็มีช้างอาตมาก็บอกกับเด็กไปว่าหนูกลับไปบอกพ่อกับแม่นะว่าคืนนี้จะไม่มีสัตว์ร้ายเข้ามาในบริเวณนี้เด็กก็กลับไปพอมืดสนิทพ่อแม่เด็กก็มานั่งคุยโยมเขาเอาเสือเอาหมอนมาด้วยมาถึงแกก็ปูเสือก่อกองไฟข้างๆต้นมะขามกองหนึ่งถามว่าอาจารย์มาจากวัดไหนแลดูยังหนุ่มอยู่อาตมาก็บอกว่าอาตมาอยู่วัดมาบคาเพิ่งจะบวชได้3พรรษาได้อ่านศึกษาธุดงควัตร13ข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็เพื่อหาประสบการณ์ก็เลยออกเดินธุดงก็ถามว่าเดินมาทางไหนบอกว่าอาตมาเดินขึ้นเขาสูงมาพอลงเขาก็มาเจอหมู่บ้านเขาก็บอกว่าหมู่บ้านที่อาจารย์เดินผ่านมานะเป็นหมู่บ้านเขมรพูดไทยไม่เป็นมิน่าละถึงไม่มีใครพูดด้วยก็ถามว่าโยมนี่อีกไกลไหมเนี่ยถึงจะมีบ้านคนเขาก็บอกว่าเกือบ20กิโลมีอะไรเหรอก็คืออาตมาเดินธุดงค์มาหลายวันแล้วอยากจะกลับวัดคิดถึงวัดคิดถึงหลวงพ่อชื่นเขาก็บอกว่าคืนนี้โยมอยากจะให้ลูกมานอนเป็นเพื่อนบริเวณนี้มีแต่อันตรายเพราะว่าหลังบ้านมันปลูกข้าวโพดแล้วช้างเข้ามาหักกินบ่อยๆถามว่าถ้าลูกเขานอนที่เนี่ยจะมีอันตรายไหมอาตมาก็บอกว่าลูกโยมนอนที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรหรอกในรัศมีที่ปักกรดโดยรอบ3วาจะไม่มีสัตว์ร้ายอะไรเข้ามาได้ในบริเวณที่ปักกรดเนี่ยนะถ้ามีสัตว์มีพิษอยู่ไม่ได้เลยลูกชายของโยมไม่มีอันตรายอะไรหรอกโยมสบายใจได้ไม่ต้องห่วงเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าโยมจะเอาอาหารมาถวายพอโยมทั้งสองกลับไปอาตมาก็พูดกับเด็กลูกเขาบอกหนูสถานที่แห่งนี้ที่หลวงพ่อปักกรดอยู่ในพื้นดินบริเวณต้นโคนต้นมะขามเสือที่หนูนอนแล้วก็ใต้กรดที่หลวงพ่ออยู่ มีสิ่งเคลื่อนไหวอาจจะมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่หนูอย่าออกนอกเสือนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้เรียกหลวงพ่อก่อนเด็กก็ถามว่ามีอะไรแล้วหลวงพ่ออาตมาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นสัตว์มีพิษนะเขาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาต้องออกจากบริเวณนี้ท่านหมูเห็นอะไรให้เรียกหลวงพ่อก่อนอย่าไปทำอะไรเด็กก็พยักหน้าครับครับครับเด็กก็นอนอาตมาก็เข้ากรดจำวัดแต่มีความรู้สึกว่าใต้พื้นดินมีเสียงดังสู้ๆซ่าๆอะไรยังไงไม่รู้อะไรกันเนาะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอาตมากับเด็กจะไม่มีอันตรายอะไรอย่างแน่นอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องเรียกหลวงพ่อหลวงพ่ออาตมาก็เลิกกรดขึ้นมองไปที่เด็กรอบกองไฟโคนต้นมะขามเสื่อที่เด็กนอนกรดที่อาตมาอยู่โอ้โหมันเต็มไปด้วยตะขาบตัวใหญ่ๆตัวเบ้อเริ่มเลยเยอะแยะไปหมดเสื่อที่เด็กนอนก็ไม่เข้ามันอยู่รอบๆเสื่อกรดที่อาตมาก็ไม่เข้าเด็กนั่งถือไม้อยู่ก็บอกว่าอย่าไปตีเขาถ้าเราไม่ทำเขาเขาก็ไม่ทำเราหรอกเด็กก็ไม่ตีเขาถามว่าหลวงพ่อแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะไปอ่ะเขาบอกว่าไม่ว่าสัตว์อะไรถ้ามีพิษนะเขาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็กำลังจะไปแล้วสักครู่หนึ่งก็พากันเดินออกไปจริงๆหายไปกับความมืดเด็กก็บอกว่าหลวงพ่อแล้วมันจะกลับมาอีกไหมคืนนี้ไม่กลับมาแล้วนอนเถอะไม่มีอะไรอีกเด็กก็นอนอาตมาก็กลับเข้ากรดจำวัดคืนนั้นก็ไม่มีอะไรอีกจนสว่างโยมเขาก็เอาอาหารมาถวายเด็กเห็นพ่อเข้ามาก็พ้องพ่อบอกพ่อเมื่อคืนมีตะขาบเต็มเลยแต่ว่าเสือหนูเนี่ยมันไม่เข้ามาหรอกกรดหลวงพ่อมันก็ไม่เข้าโยมพ่อก็ถามมาแล้วมันไปไหนเด็กก็บอกว่ามันเข้าป่าไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้อาตมาก็บอกว่าโยมตะขาบเป็นสัตว์มีพิษเขาจะอยู่ที่อาตมาปักกรดไม่ได้แล้วเขาจะต้องออกไปเขาก็ถามว่าอาจารย์แล้วมันจะกลับมาอีกไหมอ่ะก็บอกเขาว่าโยมสถานที่นี้เป็นที่อยู่ของตะขาบถ้าอาตมาย้ายกรดเขาก็จะกลับเข้ามาเพราะมันเป็นที่อยู่ของเขาถ้าอาตมายังไม่ย้ายกรดตะขาบก็จะเข้ามาไม่ได้มันเป็นการเบียดเบียนที่อยู่เขาทำให้ตะขาบต้องเดือดร้อนฉันอาหารเสร็จอาตมาก็ต้องขอลาโยมโยมก็จะขอของไว้ติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวอาตมาไม่มีเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลอะไรมาก็บอกโยมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เถอะจะไม่มีอะไรมาทำอันตรายโยมได้อาตมาให้โยมได้แค่นี้อาตมาก็เดินทางกลับวัดเพราะว่าจากวัดมาหลายวันแล้วคิดถึงหลวงพ่อชื่นและจะกลับวัดอาตมาต้องรีบไปก็บอกเขาว่าอาตมาต้องรีบไปมีรถมาคอยอยู่เขาก็บอกอาจารย์แถวนี้ไม่มีรถหรอกทีนี้โยมเขาไม่เข้าใจไอ้เรื่องบางอย่างเนี่ยอาตมาก็บอกโยมไม่ได้หลังจากนั้นก็ได้ลาโยมแล้วเดินทางต่อเพื่อจะกลับวัดเดินมาได้สักครู่ก็มีรถจอดอยู่อาตมาก็เดินมาหลังรถเอากรดวางไว้แล้วก็เดินมาเปิดประตูไปนั่งข้างคนขับคนขับก็ออกรถคนขับไม่พูดแล้วก็ไม่มองหน้าด้วยขับมาถึงทางเข้าวัดแต่ก็ไม่ยอมเข้าไปในวัดมันเป็นเรื่องแปลกรถที่นั่งมานี่ขับช้าแต่ว่าถึงวัดเร็วพักเดียวแล้วไม่มีกระลุกเลยนิ่มเรียบคนขับรูปร่างใหญ่ผิวดำมันเป็นเรื่องแปลกคนขับไม่เคยถามเลยว่าไปทางไหนเลี้ยวทางไหนไม่พูดไม่ถามแต่มาถูกทางเป็นเรื่องแปลกมากๆเสร็จแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อท่านก็ยิ้มบอกว่าคุณกลับมาแล้วเหรอก็บอกว่าครับผมกลับมาแล้วมากับใครล่ะมีรถไปรับครับเขากลับไปแล้วเขาไม่ได้เข้ามาที่วัดแล้วก็จอดอยู่ข้างนอกผมเดินเข้ามาเองหลวงพ่อชื่นท่านถามแล้วก็ยิ้มหรือหลวงพ่อท่านจะรู้อะไรทั้งหมดที่เราทุดงอยู่ในป่าพอว่าจะกลับวัดก็มีรถไปรับแปลกจริงๆพอกลับมาอยู่วัดอาตมาก็ดูแลหลวงพ่อชื่นพอเช้าออกบิณฑบาตอาตมาก็จะต้มน้ำร้อนชงชาถวายหลวงพ่อพอกลับจากบิณฑบาตก็จะจัดอาหารถวายหลวงพ่อพอตกตอนค่ำก็ต้มน้ำร้อนชงชาถวายอีกครั้งนึงบางคืนก็จะนั่งคุยกับหลวงพ่อบางคืนถึงเที่ยงคืนก็มีหลวงพ่อชื่นท่านก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังบางคืนก็จะเอาธรรมะขึ้นมาสอนอยู่มาจนถึงพ.ศ.2521หลวงพ่อชื่นได้ประสบอุบัติเหตุหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นกรรมเก่าที่ไม่สามารถจะหลีกหนีได้เคยทำกรรมอะไรไว้ก็จะต้องได้รับผลกรรมนั้นอาตมาก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำกรรมอะไรล่ะครับ หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตอนฉันเป็นเด็กซึ่งเคยคว้างนกปีกหักแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาแต่มันไปโดนเข้าปีกมันหักขอนำประวัติหลวงพ่อชื่นมาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อชื่นประสบอุบัติเหตุอย่างไรนะครับอันนี้พระอาจารย์เฉยท่านเล่าบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนอาตมานอนไม่หลับกว่าจะหลับได้ตอนตีสองพอเข้าตีสี่ก็ฝันประหลาดฝันว่าแหวนที่ใส่อยู่ที่นิ้วชี้นี่กระเด็นหลุดจากนิ้วลุกขึ้นนั่งก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ฝันเอ๊ะเราเป็นพระทำไมฝันอย่างนี้พระนี่ไม่ใส่แหวนอยู่แล้วแล้วทำไมฝันอย่างนี้หรือจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นพอใกล้สว่างอาตมาก็ปลุกลูกศิษย์อาตมามีลูกศิษย์สองคนที่เจ้าหนุ่มคนเจ้าดวนคนเอ็งสองคนใส่บิณฑโตเข้าจะออกบิณฑบาตแล้วเด็กมันก็ว่าหลวงพี่จะรีบไปไหนยังเช้าอยู่เลยพอเปิดประตูออกจากห้องมาก็เห็นหลวงพ่อเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องเอ๊ะเช้านี้เราไม่ต้องต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายท่านแล้วนี่หลวงพ่อคงจะไปฉันเช้าที่ไหนละมั้งเห็นห่มผ้าเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องเอ็งสองคนคอยหลวงพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหลวงพี่จะไปถามหลวงพ่อดูว่าหลวงพ่อจะไปฉันที่ไหนอาตมาก็เดินมาที่หน้าห้องหลวงพ่อชื่นถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อจะไปฉันเช้าที่ไหนครับท่านก็บอกว่าเมื่อตอนเย็นโรงโม่ซอย2นิคมเขามานิมนต์ให้ไปฉันเช้าให้ไปเจิมโรงโม่ด้วยแต่เมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันว่าไปงานที่ไหนก็ไม่รู้งานใหญ่จริงๆไม่เคยเห็นงานใหญ่ถึงขนาดนี้เลยไม่อยากไปเลยเนี่ยอ้าวไม่อยากไปหลวงพ่อก็อย่าไปสิครับไม่ได้หรอกรับเขาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็มารับแล้วอาตมาก็บอกว่าผมก็ฝันไม่ดีเหมือนกันฝันว่าแหวนหลุดกระเด็นจากนิ้วอะหลวงพ่อผมขอไปด้วยนะหลวงพ่อก็บอกว่าเขาเอาสามองค์เอาหลวงตานงพระพันนี่นิมนต์ไว้แล้วคือเขาเอาพระวัดปกรณ์ธรรมรามหกองค์เป็นเก้าองค์พอพูดจบรถก็มารับหลวงพ่อพอดีอาตมาก็เลยไปบิณฑบาตตามปกติกลับมาจากบิณฑบาตฉันเช้าตามปกติจนเก้าโมงเช้าพระพันก็มาบอกว่าหลวงพ่อโดนสายพานเครื่องจักรขณะที่ไปเดินพรมน้ำมนต์ในโรงงานเนี่ยเขาติดเครื่องสายพันมันหมุนแล้วมันพันหลวงพ่อดึงจีวรหลวงพ่อลงไปหลวงพ่อได้รับบาดเจ็บตอนนี้เข้าหลวงพ่อไปโรงพยาบาลระยองอาตมาก็ตามไปที่โรงพยาบาลระยองพอไปถึงที่โรงพยาบาลระยองถามพยาบาลว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนนางพยาบาลเขาบอกว่ามีนายทหารรับไปโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ที่สัตหีบเป็นโรงพยาบาลฐานเรือตอนนั้นก็มีรถชาวบ้านตามมาหลายคันอาตมาก็บอกกับชาวบ้านที่ตามมาว่าเขาย้ายหลวงพ่อไปโรงพยาบาลสัตหีบแล้วก็ตามกันไปสัตหีบพอไปถึงโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ทหารเห็นชาวบ้านมากันมากก็ออกมาตอนนั้นหลวงพ่อกำลังทำแผลอยู่ทำแผลเสร็จก็เข้าเยี่ยมได้ทุกคนมีหมอคนนึงชื่อหมออุดมคุณหมออุดมนี่แกมาหาหลวงพ่อที่วัดบ่อยแกจำอาตมาได้ก็เห็นก็บอกว่าหลวงพี่เข้ามาก่อนอาตมาก็เดินตามหมออุดมเข้าไปมีหมอกำลังทำแผลให้หลวงพ่ออยู่เห็นสภาพหลวงพ่อแล้วอาตมาสงสารท่านมากหน้าอกนี่เป็นแผลยาวแขนขวาก็มีแผลลึกนิ้วชี้ข้างขวาขาดไปครึ่งหนึ่งอายุ80กว่าแล้วโดนขนาดนี้นี่ถือว่าหนักมากอาตมาก็นึกถึงที่เราฝันว่าแหวนกระเด็นหลุดจากนิ้วโอ้หลวงพ่อนิ้วขาดไปครึ่งหนึ่งตรงกับความฝันที่แหวนกระเด็นหลุดจากนิ้วจริงๆพอทำแผลเสร็จเขาก็ให้ชาวบ้านเข้าเยี่ยมได้จนเย็นชาวบ้านก็กลับพระที่มาก็กลับอาตมาเฝ้าอยู่องค์เดียวหมออุดมก็ถามอาตมาว่าก็เห็นเวลาหลวงพ่อออกงานเห็นท่านตามหลวงพ่อไปตลอดแล้วงานนี้ทำไมไม่ไปอาตมาก็บอกว่างานนี้หลวงพ่อไม่ให้ไปที่วัดเนี่ยเวลามีคนเอารถมาเจิมหลวงพ่อยังให้อาตมามาถือขันน้ำมนต์งานนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่ให้ไปหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาเนี่ยเคยทำบาปครั้งเดียวสมัยเป็นเด็กคว้างกิ่งไม้ไปโดนนกปีกหักโดยบังเอิญไม่ได้มีเจตนาเออนกปีกหักหลวงพ่อแขนหักไม่ว่าใครทำกรรมอะไรก็ต้องรับผลกรรมนั้นหลวงพ่อชื่นนั่นเคยบอกอาตมาเฝ้าหลวงพ่ออยู่เป็นเดือนมีญาติโยมไปเยี่ยมหลวงพ่อตลอด มีอยู่คืนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนหลวงพ่อบอกว่าปวดแขนเหลือเกินอาตมามองไปรอบๆก็ไม่เห็นหมอเอ๊ะหมอไปไหนหมดอาตมาก็เดินมาหน้าโรงพยาบาลเห็นหมอนั่งคุยกันอยู่3คนหมอหันมาเห็นว่าหลวงพี่ว่าไงก็บอกหมอบอกว่าหลวงพ่อนะบ่นปวดแขนหมอช่วยไปฉีดยาหน่อยสิหมอก็บอกได้ๆเดี๋ยวผมไปฉีดให้เข็มเดียวหายปวดเลยแต่ว่าหลวงพี่ต้องขอเหรียญให้ผมองค์นะไปเถอะไปเถอะไปฉีดก่อนนะเดี๋ยวขอให้หมอก็ไปฉีดยาให้เข็มเดียวจริงๆหลวงพ่อหายปวดพอหลวงพ่อหายปวดอาตมาก็บอกหลวงพ่อหมอเขาจะขอเหรียญหลวงพ่อก็บอกคุณไปหยิบย่ามมาเนี่ยหลวงพ่อล้วงลงไปในย่ามเอาเหรียญให้หมอไปให้วัตถุมงคลไปหลายองค์นะหลวงพ่อคร่ำวัดบางว่ายังเคยเดินทางมาเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพ่อคร่ำตอนนั้นยังไม่ดังยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีใครรู้จักมากนักตอนนั้นอายุหลวงพ่อคร่ำในน่าจะประมาณสัก50ต้นๆหลวงพ่อคร่ำยังถามอาตมาว่าท่านเดินทางมาจากประเทศลาวใช่ไหมมาด้วยกัน3องค์ใช่ไหมบอกไม่ใช่หรอกครับผมอยู่กับหลวงพ่อตลอดผมไม่เคยไปไหนหรอกครับอ้าวงั้นคงจะจำผิดไปแล้วนะตอนนั้นหลวงพ่อเริ่มดีขึ้นหลวงพ่อชื่นบอกบ่นอยากกลับวัดหมออุดมก็ให้กลับหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุปีพ.ศ.2521อยู่มาถึงปีพ.ศ.2523หลวงพ่อก็มรณภาพที่โรงพยาบาลอาภาพรเกียรติวงศ์นั่นแหละโรงพยาบาลฐานเรือตอนที่หลวงพ่อมรณภาพอาตมาไม่ได้ไปเฝ้ามีพระที่วัดไปดูแลอยู่ชื่อพระสอดพระสอดเนี่ยเคยเป็นโยมวัดมาก่อนแล้วก็มาบวชเป็นพระองค์สุดท้ายเลยที่หลวงพ่อบวชให้บวชที่โบสถ์หลังใหม่ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพคืนนั้นทั้งคืนอาตมานอนไม่หลับทั้งคืนไม่ได้นอนเลยพอประมาณตีสี่หลับตาเห็นภาพนิมิตเห็นหมอ4คนหลวงพ่อชื่นนอนอยู่ระหว่างกลางหมออยู่ข้างหน้า2คนอยู่หลัง2คนหลวงพ่อนอนอยู่ตรงกลางคล้ายๆแคร่เห็นพระมากันเต็มวัดพอสว่างใจคอไม่ค่อยดีห้องที่อาตมาอยู่นะติดกับห้องหลวงตาเนียงบอกหลวงตาเปิดประตูหน่อยหลวงตาเนียงก็เปิดประตูหลวงตาผมฝันเห็นหลวงพ่อว่าหมอก็หามหลวงพ่อขึ้นมาบนกุฏินี่พระมากันเต็มวัดเลยหลวงพ่อคงตายแล้วล่ะหลวงตาเนียงก็บอกท่านอย่าคิดมากไปหลวงพ่อคงไม่เป็นอะไรหรอกก็สบายใจขึ้นมาบ้างที่หลวงตาเนียงท่านพูดอย่างนั้นงั้นผมจะไปบิณฑบาตนะเดี๋ยวผมกลับมาผมจะมาฉันที่ห้องหลวงตาเปิดประตูออกมาจากห้องหลวงตาเนียงเพื่อจะออกไปบิณฑบาตพอดีมีโยมเดินขึ้นมาบนวัดมาบอกหลวงพี่หลวงพ่อมรณภาพแล้วเมื่อ6โมงเช้านี่เองตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังเดินทางไปรับศพกันก็ไปกันตั้งเยอะรถเกือบ100คันหลวงพี่จะไปกับผมหรือเปล่าอาตมาก็บอกก็ไปกันมากแล้วไม่เป็นไรเราท่านคอยอยู่ที่วัดก็แล้วกันโยมแกก็เดินลงวัดไปอาตมาก็เดินมาที่ห้องหลวงตาเนียงไหนหลวงตาบอกหลวงพ่อไม่เป็นอะไรนะหลวงตาไม่พูดแต่ทีเนี้ยทำตาแดงมันก็จะร้องไห้ประมาณ9โมงเช้าขบวนชาวบ้านที่ไปรับศพหลวงพ่อชื่นก็กลับมาหมอ4คนก็หามศพหลวงพ่อขึ้นมาบนวัดจริงๆตรงกับนิมิตที่เห็นเหมือนกันหมดเลยพระมาเคารพศพกันมากก็ตรงกับนิมิตที่เห็นหลวงพ่อชื่นมรณภาพวันที่4เมษายนพุทธศักราช2523เวลา 6:30 นที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์โรงพยาบาลทหารเรือสัตหีบอายุ86พรรษาที่65หลังจากจัดงานศพเสร็จสวด9วัน9คืนเขาก็เก็บศพไว้เมื่องานศพหลวงพ่อผ่านไปอาตมาก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆไม่ค่อยได้อยู่วัดนานๆก็จะกลับมาวัดสักครั้งไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเพราะหลวงพ่อก็เสียไปแล้วมาปี2525มีหลวงพ่อช่วงมาที่วัดมาบอกว่าไปอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยผมอยู่วัดกระเฉดอยู่องค์เดียวอาตมาก็บอกหลวงพ่อช่วงบอกว่าผมไปนะไปอยู่ได้แต่ถ้าหลวงลุงช่วงมีพระบวชใหม่นี่ผมกลับวัดผมนะท่านก็บอกไม่เป็นไรให้ผมมีพระบวชใหม่ก่อนท่านจะกลับก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไปได้ลุงช่วงอาตมาก็เดินทางมาอยู่วัดกระเฉดมาอยู่กับหลวงลุงช่วง อยู่มาได้ไม่กี่วันหลวงลุงช่วงรื้อกุฏิสองหลังเพื่อจะสร้างใหม่ท่านก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันรื้อมันเป็นเรื่องแปลกก็รื้อกันไปพอรื้อหมดฝนก็ตกลงมาหนักมากเลยทั้งที่ไม่มีข่าวว่าฝนจะตกมองไปข้างนอกเนี่ยรอบวัดไม่มีฝนเลยคนที่มาช่วยรื้อบ้านเนี่ยกลับไปบ้านก็ป่วยกันหลายคนอาตมาก็คิดว่าเอ๊เรามาอยู่กับแกก็ควรจะช่วยแกบ้างอาตมาก็เอาค้อนไปงัดเหล็กตะปูที่ติดอยู่กับไม้เอาไปเก็บเป็นตุเวลาจะเอาไปใช้มันจะได้ง่ายงัดไปค้อนหักก็ไปบอกหลวงตาช่วงหลวงตาค้อนหักอ่ะแกกำลังนอนอยู่หลวงตาแกก็ด่าทำยังไงทำภาษาอะไรค้อนหักหมดซุ่มซ่ามไม่รู้จักระวังไม่รู้จักรักษาของเสียหายหมดอาตมาก็นั่งฟังแกด่าอยู่พักนึงก็ปรากฏว่าเสียงแกไม่ออกจากลำคออ้อแอแออาตมาก็ถามว่าหลวงเป็นอะไรหลวงตาแกก็ชี้โน่นชี้นี่เสียงก็ไม่ออกจากลำคอเหมือนกับแกเห็นอะไรสักอย่างแต่แกก็พูดไม่ได้อาตมาเห็นท่าไม่ดีก็เลยให้คนไปตามผู้ใหญ่ด้วงผู้ใหญ่ก็มาที่วัดเขาถามว่าหลวงเป็นอะไรหลวงตาช่วงแกก็พูดอ้อแอแอเสียงไม่ออกจากลำคอสงสัยแกจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะเอารถพาแกไปโรงพยาบาลดีกว่าเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็เอาแกไปโรงพยาบาลชาวบ้านรู้ข่าวก็มากันที่วัดอาจารย์อยู่องค์เดียวพวกเราจะทำไงกันดีวัดก็หลวงตาช่วงรื้อแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเรามาช่วยกันสร้างชาวบ้านก็มาช่วยกันแต่ละวันเกือบร้อยคนไม่นานวัดที่ถูกรื้อก็สร้างขึ้นมาใหม่สำเร็จพรรษาแรกที่มาอยู่มีพระจำพรรษา5 รูปพอออกพรรษาก็จะสึกพอรับกฐินพระก็สึกกันไปเหลือหลวงตาอยู่2 องค์อาตมาก็จะไปเหมือนกันเก็บจีวรเก็บของใช้เก็บบาตรนึกถึงหลวงตาช่วงที่ไปรับเราหลวงตาช่วงแกเป็นอัมพาตไปอยู่วัดมาบชะลูดได้2 เดือนแกก็มรณภาพเรามาอยู่ที่นี่ก็ได้พรรษาแล้วถ้าเราไม่ไปชาวบ้านก็จะมาตั้งเราเป็นเจ้าอาวาสเราก็หนีเจ้าอาวาสมาตลอดเพราะเรารู้ดีว่าการเป็นเจ้าอาวาสเหมือนกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราต้องมานั่งเฝ้าของให้เขาเป็นภาระวัดก็ผุพังมีดีก็วัดที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมาใหม่กุฏิ2 หลังนั่นละใหม่นอกนั้นเก่าเก่าไม่มีอะไรไฟฟ้าก็ไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีวัดกระเฉดตอนนั้นนะศาลาการเปรียญศาลาทำบุญอะไรไม่มีทั้งนั้นเมนก็ไม่มีศาลาเมนก็ไม่มีห้องน้ำห้องส้วมไม่มีความคิดสับสนจะทำยังไงดีถ้าเราไปแล้วใครจะช่วยชาวบ้านเขาก่อสร้างสงสารวัดสงสารชาวบ้านช่วยชาวบ้านก่อสร้างไปก่อนดีกว่ามีไฟฟ้ามีโบสถ์มีศาลาแล้วเราค่อยไปดีกว่าคิดแล้วก็เอาบาตรจีวรเข้าไปเก็บในห้องมานั่งคิดแล้วเราจะทำอะไรก่อนดีล่ะตอนนั้นอาตมาก็คิดไปคิดมาว่าจะทำยังไงกับวัดกระเฉดนี่ดีเราควรจะดึงไฟฟ้าเข้ามาก่อนการก่อสร้างก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางอย่างมันต้องอาศัยไฟฟ้างานมันถึงจะเดินไปได้ดีปีพ.ศ.2528ไฟฟ้าก็เข้ามาการก่อสร้างก็ดำเนินไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งทิดกรอกนามสกุลดังก้องมาที่วัดบ้านทิดกรอกก็อยู่ใกล้ๆวัดไม่ไกลก็ถามว่าทิดกรอกมีธุระอะไรเหรอเขาบอกว่าผมนิมนต์อาจารย์ไปฉันเพลที่บ้านหน่อยเมื่อไหร่ล่ะวันนี้ครับตอนเพลผมเตรียมอาหารไปแล้วพอใกล้เพลอาตมาก็ชวนเนนไป2 องค์เนนเดชกับเนนจัดเนนไปฉันเพลบ้านทิดกรอกกันทิดกรอกเขาเกิดถวายอะไรมาเนนจะได้ช่วยถือมาพอได้เวลาก็เดินทางมาที่บ้านทิดกรอกก็บอกเขาว่าอาจารย์เอาเนนมาด้วยจัดอาหารมาอีกชุดนึงในขณะที่นั่งฉันอยู่ทิดกรอกก็พูดว่าผมต่อนกเขาได้มา2 ตัวครับมันมีอยู่ตัวมันชอบขันกลางคืนผมก็เลยปล่อยมันลูกก็ป่วยบ่อยผมกับเมียก็ทะเลาะกันบ่อยเนี่ยคงจะเป็นเพราะนกเขาขันกลางคืนนี่แหละเหลืออีกตัวนี่ผมถวายอาจารย์แล้วกันอาจารย์เอาไปเลี้ยงที่วัดแล้วกันอาตมาก็ให้เนนถือมานกเขามันอยู่ในกรงเขาให้มาทั้งนกทั้งกรงเลยพอมาถึงวัดอาตมาก็สั่งเนนเอามันออกจากกรงให้มันยืดแข้งยืดขาพอเย็นก็เอาเข้ากรงตอนนี้เราอย่าปล่อยไม่ได้ฮะทิดกรอกมาวัดไม่เห็นมันจะว่าเอาอีกสักพักหนึ่งเราค่อยปล่อยมันไปว่างั้นอีกสัก2 วัน เราก็บอกว่านกเขาหลุดจากกรงไปแล้วทิศกรอกรู้คงไม่ว่าอะไรคืนแรกที่ทิศกรอกให้นกเขามาอาตมาฝันแปลกๆฝันว่าเครื่องบินตกไฟลุกท่วมเลยคืนที่สองก็ฝันเครื่องบินตกเหมือนกันไฟลุกเหมือนกันสองคืนนี้ฝันเหมือนกันอาตมาก็ชักแปลกใจเอ๊ะทำไมถึงฝันเหมือนกันหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนกเขาทิศกรอกเขาบอกว่าตั้งแต่ได้นกเขาตัวนี้มาเนี่ยทะเลาะกับเมียบ่อยบ่อยลูกก็ป่วยบ่อยเอ๊มันยังไงกันคืนที่สามถ้าฝันเหมือนเดิมอีกแล้วไม่เอาแล้วนกเขาปล่อยดีกว่าเพราะคืนที่สามประมาณสามทุ่มกำลังนั่งสวดมนต์ทำวัดปรากฏว่ามีลมพัดมาอย่างแรงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นลมแรงขนาดนี้เห็นยอดมะพร้าวสูงสูงนี่มันอ่อนลงมาถึงพื้นดินเลยเอ๊นึกประวันพรั่นพรึงในเหตุการณ์ในภาพที่เห็นนี่น่าจะเกิดจากผู้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมีวิชาอาคมเป็นแน่ที่ไม่พอใจเราอะไรสักอย่างได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงกังวานมีอำนาจแต่มนต์บทที่สวดนี้จำไม่ได้ว่าเป็นสวดบทไหนแต่ไม่ใช่มนต์พิธีที่พระสวดหรอกแต่ว่าเสียงนั้นแสดงว่าผู้สวดมีวิชาอาคมสูงบทที่เรากำลังสวดอยู่ทำวัดอยู่นี่คงแก้ไขไม่ได้อะเพราะมันเป็นบทพื้นผู้ที่มามีอิทธิฤทธิ์มีคาถาอาคมต้องการชีวิตไม่ได้มาธรรมดาอาตมาก็สวดดิสวดเพื่อป้องกันตัวลมที่แรงก็ซาลงยอดมะพร้าวก็กลับขึ้นไปตั้งตรงอย่างเดิมเสร็จแล้วอาคันตุกะที่มาเยือนเนี่ยก็สวดขึ้นมาอีกเสียงสวดดังกังวานยอดมะพร้าวที่ตั้งสูงก็อ่อนลงถึงพื้นดินอีกโอ้ยมันเป็นภาพที่น่ากลัวยอดมะพร้าวสูงสูงอ่อนจนถึงพื้นดินเนี่ยอาตมาไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยลมอะไรจะแรงขนาดนั้นอาตมาก็สวดอีกเอายอดมะพร้าวที่อ่อนก็กลับขึ้นตั้งตรงอีกครั้งอาคันตุกะก็สวดอีกมะพร้าวก็อ่อนลงมาอีกอาตมาก็สวดอีกกลับตั้งตรงสามหนสามครั้งแล้วเวลานั้นฉับพลันก็มีลูกขาวๆคล้ายๆเม็ดข้าวตอกพุ่งเข้ามาด้วยความแรงทะลุต้นมะพร้าวทะลุประตูวัดทางขึ้นวัดมาหยุดที่ประตูห้องอาตมานั่งอยู่ในห้องเสร็จแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นเสียงกังวานเสียงมีอำนาจมากบอกว่าไอ้ทองปล่อยแล้วแต่ไอ้นาคยังไม่ปล่อยคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ๊ะหรือว่านกเขาที่ทิศกรอกให้มาเนี่ยทิศกรอกว่าผมปล่อยไปตัวแล้วมันชอบขันกลางคืนแล้วให้เรามาตัวทิศกรอกคงจะไปต่อนกเขามาจากศาลหลวงเตี่ยบนเขาหลวงเตี่ยหรือเปล่าตอนนั้นฟ้าสางแล้วกำลังจะสว่างพอสว่างอาตมาก็ปล่อยนกเขาตัวนั้นนกเขามันก็บินกลับไปทางที่เขาที่สันหลวงเตี่ยตั้งอยู่นั่นแหละมันบินไปอย่างเร็วเลยเหมือนกับรู้ว่ามีคนมาตามให้มันกลับนกเขาคงจะเห็นหลวงเตี่ยที่ตามมาถึงวัดมันบินไปด้วยความเร็วขนาดนั้นตอนนั้นหลวงตาเช้าเปิดประตูออกมาเห็นอาตมาปล่อยนกเขาก็บอกว่าอาจารย์ปล่อยนกเขาแต่เช้าก็บอกเมื่อคืนหลวงเตี่ยมาตามหานกเขามาแรงมากหวังจะเอาชีวิตเลยถ้าผมไม่ปล่อยหลวงเตี่ยเอาผมตายแน่ก็เล่าเหตุการณ์ให้หลวงตาเช้าฟังหลวงตาเช้าเป็นพระในพื้นที่มาบวชตอนแก่เนี่ยพออาตมาเล่าจบหลวงตาเช้าแกก็พูดขึ้นบอกว่าดีนะที่เป็นอาจารย์นะถ้าเป็นคนอื่นนะตายแน่อาจารย์เป็นหลานหลวงพ่อชื่นเรียนวิชาคาถาอาคมมามากผมไม่ได้เรียนคาถาอะไรจากหลวงพ่อชื่นเลยมีแต่หลวงพ่อมาขอผมอ้าวหลวงพ่อชื่นมาขออะไรหลวงตาล่ะบอกว่าอย่าให้ผมทำความชั่วจงทำแต่ความดีหลวงพ่อชื่นท่านขอแค่นี้อย่าทำความชั่วจงทำแต่ความดีคาถาไม่ต้องเอาไปเสร็จแล้วหลวงตาเช้าแกก็พูดต่อเมื่อหลายปีมาแล้วตาหงบ้านอยู่กระเฉดบนหมู่สามเนี่ยกลับจากทำไร่ตอนเย็นแล้วผ่านมาทางศาลหลวงเตี่ยพังพรมันอยู่ที่ศาลหลวงเตี่ยปรากฏว่าตาหงเอาด้ามจอบตีพังพรซะตายเลยพอตาหงกลับไปถึงบ้านไม่นานตาหงคอหักหมุนได้รอบเลยไม่รู้ไปตกอะไรหรือไปชนอะไรไม่รู้คอหักชาวบ้านเขาก็พูดกันเพราะแกไปตีพังพรหลวงเตี่ยหลวงเตี่ยก็เลยหักคอว่างั้นก่อนนี้ก็มีอีกเรื่องนึงยายกีเป็นพี่สาวโยมลงบ้านอยู่ติดกับวัดนี่แหละ ปัจจุบันในโยมหลงยังมีชีวิตอยู่นะอายุ90กว่าแล้วยายกี่สมัยที่ยังเป็นสาวอยู่ไปสาบานกับหลวงเตี่ยไม่รู้แกนึกสนุกยังไงไปสาบานกับหลวงเตี่ยว่าไม่ขอมีผัวเป็นคนจันทบุรีบอกว่าถ้าฉันมีผัวเป็นคนจันทบุรีขอให้หลวงเตี่ยหักคออยู่มาไม่นานยายกี่ไปได้ผัวคนจันทจริงๆยายกี่แกไปอยู่กับผัวแกที่จันทบุรีหลายปีผ่านไปยายกี่ก็คงจะคิดถึงบ้านคิดถึงพี่น้องก็เลยชวนผัวแกมาด้วยสมัยนั้นรถไม่ค่อยมีถนนก็เป็นลูกรังเอาขี่รถมาจากจันทบุรีมาลงตลาดระยองจะมากระเฉดก็ต้องเดินมากว่าจะถึงวัดก็หลายชั่วโมงบ้านแกอยู่ติดกับวัดพื้นดินติดกันเลยที่ดินติดกันกับวัดยายกี่กับผัวแกเดินมาใกล้ศาลหลวงเตี่ยสมัยนั้นมีถนนสายเดียวเป็นลูกรังถนนสายนี้ผ่านศาลหลวงเตี่ยก่อนถึงวัดไม่รู้ว่ายายกี่แกจะลืมคำสาบานที่เคยสาบานไว้กับหลวงเตี่ยว่าจะไม่ขอมีผัวคนจันหรือยังไงไม่รู้ยายกี่กับผัวแกเดินทางมาใกล้มาถึงศาลหลวงเตี่ยแกเกิดปวดท้องหนักขึ้นมาจะไปแกก็บอกผัวแกให้นั่งคอยยายกี่แกก็เดินเข้าไปในป่าหายไปตั้งนานผัวที่นั่งคอยเอ๊ะทำไมไปนานแท้ผัวแกก็เดินตามไปดูพอไปถึงเห็นยายกี่นอนนิ่งผัวแกก็เข้าไปยกอุ้มยายกี่ขึ้นมาปรากฏว่ายายกี่คอหักเมื่อหลวงตาเช้าเล่าจบนี่อาตมาก็ถามต่อว่าทำไมยายกี่ถึงต้องไปสาบานกับหลวงเตี่ยอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ยายหลงน้องสาวแกก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องไปสาบานอย่างนั้นถ้าใครอยากจะรู้มากกว่านี้ก็ต้องไปถามโยมหลงอะเพราะว่าโยมหลงยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้บ้านอยู่ติดกับวัดกระเฉดหลังจากที่อาตมาปล่อยนกขาวไปแล้วนึกว่าเรื่องจะจบพอสายประมาณ9โมงยมหนวนเมียทิดกรอกมาที่วัดอาจารย์จะเอาไงดีอาตมาก็ถามว่าทำไมทิดกรอกมันจูงวัวจูงควายกลับไปที่บ้านทับมาบ้านเขาอยู่ทับมาแล้วฉันต้องอยู่กับลูกกลายเป็นบ้านแตกสแลกขาดนะคิดลุกลุ่มอาจารย์ช่วยหน่อยสิก็บอกว่ายมหนวนฉันว่าทิดกรอกมันคงจะไปต่อนกขาวมาจากศาลหลวงเตี่ยเมื่อคืนหลวงเตี่ยก็มาตามที่วัดยมหนวนก็ถามว่าหลวงเตี่ยมาเยี่ยมอาจารย์เหรอไม่ได้มาเยี่ยมมาตามนกขาวที่ทิดกรอกไปต่อมาจากศาลหลวงเตี่ยนั่นแหละอาจารย์เห็นหลวงเตี่ยด้วยเหรอไม่เห็นหรอกได้ยินแต่เสียงนกขาว2ตัวชื่อไอ้ทองกับไอ้นาคอ้าวทําไมอาจารย์รู้อ่ะก็หลวงเตี่ยเป็นคนพูดนี่ยมหนวนฉันจะบอกยมหนวนนะหลวงเตี่ยไม่ใช่ผีท่านเป็นเทพพูดผีปีศาจกลัวกันหมดแหละหลวงเตี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมีคาถาอาคมแก่กล้าหลวงเตี่ยท่านไม่ได้ดุร้ายอะไรไอ้ที่มีอันเป็นไปนะทำตัวเองกันทั้งนั้นไปเที่ยวสาบานบ้างไปเอานกเขามาบ้างไปตีพังพรบ้างก็ล้วนแต่ทำตัวเองทั้งนั้นไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้เข้าข้างหลวงเตี่ยนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมหนวนไปจุดธูปเทียนขอขมาหลวงเตี่ยเดี๋ยวทิดกรอกก็จะกลับมาเองแหละฉันไม่ได้นอนมาคืนก็เรื่องของโยมนี่แหละเสร็จแล้วโยมหนวนก็ไปทำตามที่อาตมาบอกไปทำอย่างนี้นะเรื่องจะได้จบโยมหนวนเมียทิดกรอกหายไป2วันมาอีกแล้วมาบอกอาจารย์ทิดกรอกกลับมาแล้วดีหลวงเตี่ยให้อภัยแล้วปรากฏว่าทิดกรอกจูงวัวจูงควายกลับมาบ้านมันนอนอยู่บนบ้านพอตื่นขึ้นมามองโน่นมองนี่เหมือนคนไม่เคยอยู่อาตมาก็บอกโยมหนวนสบายใจได้แล้วหลวงเตี่ยอภัยให้หมดแล้วเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดโยมหนวนคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกๆ ก็ยังอยู่โยมหลงน้องยายกี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ไอ้เรื่องที่เล่าเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมด หลังจากที่หลวงพ่อชื่นมรณภาพก็ต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสกันใหม่ก็เป็นปกติละเก่าไปใหม่มามีโยมมหาภูมิเข้ามาหาอาตมาแกก็พูดขึ้นว่าอีก2วันนะเขาจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสในช่วงที่จะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเนี่ยอยากจะให้ท่านไปอยู่ที่ไหนสัก 2-3 วันพอเขาแต่งตั้งเจ้าอาวาสแล้วท่านถึงค่อยกลับมาถ้าท่านอยู่การแต่งตั้งมันจะยุ่งยากเพราะว่าท่านเป็นพระในพื้นที่นึกว่าเห็นแก่พวกเราเถอะนึกว่าเห็นแก่ผมอาตมาก็ไม่ได้พูดอะไรก็นึกอยู่ในใจว่าวันไหนถ้าเขาตั้งจะเอาว่าเราก็จะไปอยู่แล้วมหาภูมิแกจะได้สบายใจมหาภูมิแกก็ขี่รถเครื่องไปสักพักก็มีคนสนิทเข้ามาหาบอกคืออาตมายังไม่ทันถามอะไรมันก็พูดขึ้นบอกอาจารย์ ชาตินี้มหาภูมิไม่มหาอาจารย์อีกแล้วแกตายแล้วอ้าวตายยังไงก็ขี่รถเครื่องพ้นวัดมีรถกระบะวิ่งมาจากไหนไม่รู้ชนกระเด็นรถเครื่องตกอยู่ข้างถนนตัวมหาภูมิมันตายอยู่กลางถนนนี่แหละไอ้เรื่องนี้ความจริงถ้ามหาภูมิไม่มาพูดเนี่ยอาตมาก็จะไปอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนๆชวนไปปฏิบัติธรรมทีนี้พอเขาแต่งตั้งเจ้าอาวาสกันเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วอาตมาก็เดินทางกลับแต่ที่ไหนได้มีเรื่องอีกเป็นช่วงฤดูหนาววันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านเขาก็มาทำบุญวันขึ้นปีใหม่มีพระประมาณ10พระองค์ก็ออกมาสวดมนต์ฉันเช้าอาตมาก็ออกมาแต่ว่านั่งอยู่องค์สุดท้ายพอฉันเสร็จก็ให้พรเสร็จอาตมาก็เดินเข้าห้องก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วไม่รู้โยมอะไรให้พระสวดชยันโตพรมน้ำมนต์เอาฤกษ์เอาชัยวันปีใหม่อาตมาอยู่ในห้องก็นึกในใจมีพระอยู่ตั้งหลายองค์แล้วเราไม่ต้องออกก็ได้พระเขาสวดกันขาดเราองค์เดียวคงไม่เป็นไรพอโยมเริ่มกลับบ้านกันก็มีหลวงตาองค์นึงเดินผ่านหน้าห้องแล้วก็พูดขึ้นมาดังๆว่าไอ้แบบนี้มันต้องตีกับบานอาตมาอยู่ในห้องก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่มาอีก2วันหลวงตาก็ยังไม่ละความพยายามปล่อยผีเป็นหัวกะโหลกกลิ้งเข้ามาในห้องอาตมาก็พูดขึ้นบอกรู้นะว่าใครใช้มากลับไปหัวกะโหลกก็กลิ้งกลับไปช่วงนั้นเวลาสักทุ่มนึงเห็นจะได้พอเข้า2ทุ่มกว่าก็มีโยมขึ้นมาบนวัดมาเจอหลวงตาที่ปล่อยผีพอดีได้ยินเสียงโยมเขาพูดว่าหลวงตาเด็กมันจมน้ำตายหลวงตาช่วยจัดพระไปสวดให้หน่อยมันยังไม่ดึกหลวงตาแกก็ว่าไปยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าผมมากัน2คนรถเครื่อง2คันเอา2องค์พอหลวงตาแกก็หาพระอีกองค์ไปกัน2องค์พอกลางคืนไปสวดเช้าเขาก็มารับไปฉันเช้าก็เอารถเครื่องมารับมันเป็นช่วงฤดูหนาวหลวงตาก็ห่มจีบอน2ชั้นห่ม2ผืนพอฉันเช้าเสร็จก็กลับวัดหลวงตานี่กระดูดบุหรี่ด้วยขี้บุหรี่มันยังมีไฟอยู่มันปลิวเข้าไปในจีบอนพอมาถึงประชาเก่าถนนผ่านประชาเก่าหลวงตาก็รู้สึกร้อนไฟมันลุกข้างในก็บอกให้รถเครื่องจอดโยมก็จอดหลวงตาลงมาสะบัดจีบอนปรากฏว่าจีวรลุกเป็นไฟทั้งที่อยู่ติดตัวแกนั่นแหละสบงจีวรไหม้หมดเหลือแต่รัตคตถ้าเป็นคนก็เหลือแต่เข็มขัดนั่นแหละพอมาถึงวัดหลวงตาเนียงเห็นก็บอกหลวงตาไปหาหมอเดี๋ยวพิษมันหลบเข้าข้างในมันโอ้ยมันไหม้เยอะหลวงตาแกว่าผมไม่เป็นไรหรอกวันนั้นหลวงตาแกไม่ได้ไปหาหมอพอเช้าอีกวันหลวงตาแกปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าช้าไปแล้วพิษหลบเข้าในมือหงิกเลยพนมมือไหว้พระไม่ได้เลยต้องสึกแกสึกไปอยู่บ้านไม่นานแกก็เสียชีวิตอาตมามานั่งคิดดูโอ้หลวงตาแกจะตีกับบานเราแกต้องมาเข้าโรงพยาบาลแกปล่อยผีมาหาเราแกก็กลายเป็นผีเรามีส่วนไหมเนาะเราไม่ได้ทำอะไรนี่หลวงตาก็ทำตัวของแกเองวันนี้เวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ